بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتزع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد سورة الحج دا مدنی سورة تے مدینے کے نازل شوئے دے آتد پاسا آویا آیتنا دے ترتیب قرآنی په لحاظ سره دویشتم سورت ده او ترتیب نزولی په لحاظ سره یوسل دریم سورت ده قبل المنافقون و بعد النور ده مخکې د سورۃ المنافقون پس د سورۃ النور نه نازل شوی ده پدی کې اول څلور یشت آیتونه د ماکه دور آخر کې انور بکی صورت د مدینه دور اول کې نازل شوه ده سورۃ الحج علامہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دا د عجیب د سورتونو نه ده هیا من عجیب سوره دا په سورتونو کې یو عجیب سورت ده ها پدې کې څه آیتونه نازل شوي دي په شپې کې څه په ورځې کې څه په سفر کې څه په حضر کې څه مکی دور کې څه مدنی کې بعضې آیتونه په باره د مسلمانانو کې دي بعضې په باره د حربیانو کې دي بعضې پکې ناسخ دي بعضې منسوخ دي بعضې محکم دي بعضې متشابه دي عجیبه سورت ده چې دا شیونه په دې سورت کې ذکر دي نورو سورتونو کې دا نشته دي ګوره د دې سورت تربت او مناسبت مخکې سره په سورۃ انبیاء کې فرمایلیو چې غیبانه حاجت صرف د الله نه غواړي نو دلته فرمایي چې دغه سه نظر او نیازم د الله په نوم باندې مانی الله په نوم باندې ورکوي په سورۃ الانبیاء کې نفی د شرک په تصرف نو دلته نفی د شرک فعلی دی نو دا سورۃ د ماقبل د پرته ته ماشو د دې سورۃ خلاصہ په دې سورۃ کې دوا حصې دي پاول عیسی کې نفی د شرک په تصرف په دې کې دوا دلیل عقلیا دي او بیا په دویمه حصے کې نفی د شرک فعلی دي په دې کې بیا یو دلیل نقلی دي د دواړو حصو نه بعد اعلان جهاد دي سره د اعلان فتح نه بیا اعداد دواړو حصو په درمیان کې د منکرانو د نه منلو وجه ذکر کوي ها آپ کی مثال دے چې داغه تعلق دے د دواړو حصو د صورت سره په آخر کې اعاده مزمینی صورت داود صورت رد شرک اعتقادی و فعلی دا په دولسم دیارلسم دوا شپیتم څلور شپیتم او ییم دوا او او ییم اتویشتم درشم کې ودا ذکر کې ها د ټولا یتون کې ودا ذکر کې بسم الله الذي اقتضت عظمته خذوا كل شيء خاص پنوم د الله باندې چې تقاضا کوي لوی ده عاجزی د هر شي ده پر الرحمن الذي عما برحمتي كل موجود مهربان ده غزاد چې عام کړي ده رحمت فل هر موجود تا په دنیا کې الرحیم الذی خصا بفضلی من شاء من عبادی باخون کې د غزا چې خص کړی دی په فضل سره هغه څوک چې خوافی د خپل بندګانو خاص پنوند الله سره چې مهربان دی او باخون کې د زمادت غوړم پټولو کرنو کې تاسو مدد وګړي پټولو کرنو کې یا ایو الناس تخفیف اخروی ذکر گئی عذاب حصہ اول سورت نفی دے شرک فی تصرف اول حصہ دے سورت نفی دے شرک فی تصرف یا ایو الناس عادت تمامی دنیا انسانانو اتقو ربکم وڈرے گی درف پلنا باعث حالت تقوی ذکر کی ولی او ڈرے گئی زکا ان زلزلہ تسات شیعون عظیم یکیناً زلزلہ دا قیامت شیعون عظیم دا شیع دے لوئے دا لوئے شیع دے خان کلچ دا قیامت زلزلہ راشی قیامت رازی آ زلزلہ شی زمکا وجڑ کی گینو دا ڈرا لوئے زلزلہ دے لوئے شیع دے خان دمرا سخت آوریز دے گورا دا قیامت والا اگور اورتا یوم ترونها تزل کل مرضیات عمار ذات یوم پدی اوریزه کې تزحل یوم دا یوم ضرب ته پر د تزل مؤخر تزل یوم غافل بشی پدی اوریزه کې یوم ترونها تزل یوم ترونها غافل بشی پدی اورځ کې چې ګوره بت دلارا کل مرزعاتن حارتی اور که ان کی خزان عمار ذات داغ نه چته اور کی داغ بچی نه چته اور کی کوم بچی ته چته اور کی نو دینه بدای غافل شیخا وتزع کل ذات حملن حملا دومره سخت اورځ وی وَتَزَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ او اوبه غرزوی هر صاحب د حمل حملا بچی خپل حمل خپل کا حاملہ خزوینو خپل بچی وو غرزی آکتی ور کون کی خزوینو خپل بچینه بغافل شیخا دا کار په قرب د قیامت کې کوي نو اسرافیل علی السلام دا کار پا کور دا قیامت کے بوئی کل چه اسرافیل علیہ السلام پوکے شروع کی پشپلیے کے دا حاملے و مرزعین حقیقی حاملہ و مرزع مراد دے کل چه قیامت شروع کی گی دینا مخ کے نو حاملہ و مرزع دا حقیقی دی تیور کون کے بچی تا چه تیور کئی نو دا بخپل بچینا غافل شیخا کله چې پوکه اسرافیل علیہ السلام شپلی کې وای امر ا حاملا خزب بچو غرزای ښا نو کدا پکور د قیامت کی وی نو کله چې اسرافیل علیہ السلام شپلی کې پوکه شروع کی نو د حامل او مرزه نبی حقیقی حاملا او مرزه امراد یاد وا کې عاد قیامت ته ښا اینه قیامت دومره سخت او ریز دی کله چې دوباره اسرافیل علی السلام شپلیه کی پوکه وای اخلق را پورته کیږي وایږه مسئله باندې نو داوه کې عاد قیامت ته نو مراد ده کمرزعا و او حملا و نو دا اوریز دومره سخت اوریز دی چې حمل به غرزولې او غافل به د خپل بچینا غافل به د خپل بچینا ها یا قرب قیامت کړي ینه کله چې قیامت شروع کیږي اسرافیل علی السلام شپلی وی نو بیا به د خزا چې ته اور کوي د خپل بچینا بغافل شي امدرنګي خېټه باندې حمل به غرزوي نو دینا بیا مراد حقیقی مرزعا و حقیقی حاملہ دے او کا عین کیامت وریز شی نو عین کیامت وریز پوریز خو مرزعا و حاملہ نوی کنا جگہ چھے کبرون نکل چھے خال پسی تو بیا مطلب دا دے کچرے تیور کون کی خضا وے نو خپل بچینا بغافلہ وے او یا حاملہ وے نو خپل بچے با دہشت توجنا غرزا والے وے خان فیگم صلی بل کله چې دا یاد نازل شو نو دا خو ډېر سخت آیات وه نو په صحابه کرامو باندې ډېر سختی شروع شو ها ډېر خفه شو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیات په صحابه کرامو باندې ولوسته په غزوه بنی مستلق کې کله چې بنی مستلق ولا جنگ او غزوه نو نبی علیہ السلام دا آیات پا صحابہ و تلاوت کر نو کل چه سہر شا دو صحابہ کرامو جان لا دا نظم انتظام نکول دا خوراک خاکو دا زندگی تراولو بلکل خاموش کے نستو خا چه مو بسی چم نکو نا خروم نچون خا نو نبی علیہ السلام ورتاو فرمیلو چو صحابه او دا هغه ورځ ده چې الله رب العالمین به آدم علی السلام ته فرمای چې د دوزخ نه لخر رو بسا نو آدم علی السلام به ورته فرمای یا الله څومره لخر رو بسم د دوزخ نه دا الله طرف نه به ارشاد وشي چې د زرو کسانو نه یو کم زر کسان رو بسا زر پرېګ د پجانم کې ایو کم زر کسا جانم نرو بس نو صحابه ویلو یا رسول اللہ داغا خلق پسو کی چه دا ایو کم زر کسا دو زخ نرو زی نو نبی علیہ السلام ورطو فرمائیلو چه مبارک شئی مبارک شئی دا ایو کم زر کسا با کفاروی ایو بتاسو وخا پیگم صلی اللہ یو کم زر کا سب کفاروی یو با تاسو ہے خان پہنگو سلیو یعنی تاسو دمرا کم یہ لکا پسپین غویا کے طور ویخت خان از گمان کوم چې تاسو با روبا دا جانت شئی یعنی چلو رمی سا دا جانت پوے خان نو صحابو تکبیر ہوئی اللہ اکبر نو نبی علیہ السلام فرمائل چی زما گمان دے چې تاسو با سولز دا جانت یانو نو صحابه او بیا د خوشالینه تکبیر ویل نبی علیہ السلام بیا و فرمایلو چې زما ګمان دي چې تاسو به نسب د جنتیانو نه جنت کې و تاسو نسب او تمام انسانانو کې و تاسو نیم جنتیانو ها نو ګوره دا تمام انسانانو ګوره تور په عمران تر شوی دي او بیا د نبی علیہ السلام او ماتم ګوره پیغمبر صلی الله علیه نو د اسلام کار سکوم دے پہ ابتدا کے خو خطراوی خوفی او بیا پہ انتہا کے زیادت خوشحالی خا اول خو تکلیفی پہ دین کے اور رستہ بیا خوشحالی خا قیامت کے انما العسر یسرن انما العسر یسرا اللہ فرمائی چے سراد تکلیف نہ باسن والے وی سراد تکلیف نہ باسن والے وی یعنی یو تکلیف سراب دوے خوشحالی اللہ رب العالمین راولی خان نو دا به دومره سخت اوریز وی خان دومره سخت زلزلہ بوی چې په دې اوریزه کې به تیور کون کې خزا د خپل بچی نه غافل شي عام درنګي حامل خزا به خپل حمل ورزي وترن سسوکارا اګوره به تخلق لر سوکارا ناشاب وی خان سکارا جمد سکران دی نشابوی وما هم بی سکارا او حال داری جدیو با نشا نوی کڑی خوا نشا با کڑی نوی نشا با نوی او خلق پا نشا نشا خکاری خوا ټول با پریشانی ولیکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله شدید سخته خا الله د دې عذاب نه تمام مسلمانانو وسدي بیا زجر اور کې رټن اور کې خا ومن الناس من یجادل فی الله اگر دومره لوی قدرت الله دے او باز خلق بیان دا الله په توحید کې باس مباحثه کې شرک کوي الله نه مني و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم نام باز خلق نه اسو کې یجادل فی الله چې باس مباحثه کوي فی الله په توحید الله کې بغیر علم نه بغیر د دلیل نه دلیل ور سره نشته دی به دلیل خبره کې و یتبع کل شیطان مرید آدیو تبی دری کوی روانی گی هر شیطان سرکش پسی هر شیطان سرکش که غین سی شیطانوی که جینی شیطانوی اغا پسی روانی کتبا علیه انہو لازم کڑی شوی دے فرض کڑی شوی دے علیه پدی بنی انہو من تولاو پدی ابلیس بنی شیطان بنی شان دا دے یکینن آغا سوک تولاو چی دستی یا تبی دریو کی دی شیطان فَإِنَّهُ يُزِلُّهُ یقیناً دابو گمراہ کوي د شیطان وَيَهْدِيهِ عَرَسَوِيبُ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ عذاب د ور تیز د جهنم تا یا ایو الناسو دلیل برای توحید و ثبوت قیامت یا ایو الناس او خلقو ان کنتم فی ریب من البعث کچری و ایتاسو پشک شبه کی من البعث دا پورتا کیدلو نا پا قیامات کی نو دا یاد ستائی که قیامات کی شک شبا کوئی چی قیامات نرازی نو گورا فا اینا خلقناکو من تراب اول حصہ دلیل انفسی دیخا فا اینا خلقناکو یکی ننمگا پیدا کریو تاسلر من تراب دا خاٹے نا دا خاٹے نا ان کنتم فی ریب من البعث جزے محذوف تے فانظروا الى مبدا خلقكم ليزول ريبكم فانا خلقناكم من تراب کتا سو شک شبا کوي د پورته کیدلو نه نو تاسو وګوري اول پیدائش ولتا دل پر چر تاسو شک زایل شي ولی فانا خلقناكم من تراب یقینا مونږه پیدا کړیو تاسو من تراب اند خټنه تاسو اصل مو خټنه پیدا کړی چې آدم علی السلام دی سمم من نطفتن بیا نسل د ستاسو پیدا شوه د من نطفتن د نطفهنا د منی احساس کینا سمم من علقتن بیا د وینو ټکوډینا سمم من مزغتن مخلقتن او غیر مخلقا سمم من مزغتن بیا د جولی شو یو غخنا مخلقتن چاغا برابر اعضاء ولوا غیر غیر مخلقہ او غیر برابر اعضاء ولوا پران دمنو ولنو پیغمبر مسلم یا مخلقات مناکشوا غیر مخلقہ غیر مناکشوا ینه اندمنه پورا یا اندمنه نو پورا نینګړیو اندمنه ولو لینو بیینا لکم دید پر چمون غباین کوم تاسو دبره ونقر فی الارحام ما نشا امونگا اوسوم قرار ایدر کم تاسلر فی الارحام پا آغا رحمونو بچدنو دمیندو که ما نشو آغا چی مونگا خواخو علاج المسلم ماتر نٹے مقرر پوری کاما مدی شپیگ میشتی دی زیادتا مدی تقریبا دوا دوانیم کلا دی دا خیٹے که پتی کی دی شیخا سم من اخرجو کم تفلان بیار او باسو مونگا تاسلر تفلان بچی بیا بچے پیدا ہو شیخا تفل دا اسم جنس تے پمانے دا اطفال سر دے بیا رو بسی تاسو تا رو بسن تاسو لر تفلان بچیان بیام بچیان رو بسن خوا سم ابقی کم بیا تاسو ز باقی پاتے کم عمر دار کم لے تبلو واشد دا کم دیده پر چې ورسېږي تاسو طاقت خپل ته بلوغ خپل ته ومنکم من یرد یتوفا بعض رستا سنا سوک یو توفا چې وفات کړي شي ها وفات کړي شي ځوانیه کې او مشوم توپ کې ومنکم من یرد الارض الامر بعض رستا سنا سوک چې واپس کړي شي الارض الامر اغه لاندې عمر تا یعنی شپک عمر تا لاندې عمر تا چا هغه کې سړی بیا پیسم نه پويږي لکه لا یعلم د دې پر چنه پويږي ده مم با د علم من پاس ته علم نشین پېچ شي نو ګور بیا د چې بوډاواله راشي چې بیا نه وګونا کار کوي نيشترګي کار کوي نیل سونه کار کوي ها ایچی کار نه کوي دویم جوز ارزی او سم یو ګور د دلیل ها وتر الارض او ګورې بتز مکه تا حامدتن وچا خوشکا حامدتن خوشکا وچا فیضان زلنا لیلما اکل چرو ورمونگا پا دیبانی باران او برو ورم احتزد ترو تزاشی دزمکا وربت او چرباشی او اوپر سیگی و آمبتت من کل زوجین بهیج او بیا زرغنکی من کل زوجین دا هر کسم ادا هر کسم دا گیگانو نا من کل زوجین من کل نوع نباتین دا هر کسم کسم دا گایگانو نا بحیجین تازا بیا تازا تازا سوزی و تازا تازا گایگانی رو بسی خوا نو گورا دا تا دی اول پوزیشن تا گورا چه تطرنگی اللہ پیدا کرده خوا کرده چه خواند و بی بی ملاو شو نو گورا دا تاشت تا کم پوزیشن که وی نو تا نطفاوی خوا یو ساس که منی وی بیا غاد مور په خېټه کې بچا دنه کې څلويخ تورزو پرې پرتاوه بیا څلويخ تورزو نه بعد هغه د وینې ټکوړه جوړا شو بیا څلويخ تورزو نه بعد جوولې شو یې غوخه جوړا شو پوهېږي بیا غنا بعد دوکی ور سره ملاو شو شکل جوړ شو بعض شکلونه دا چې اوچی پوراو اندامونه پوراو بعض شکلونو اندامونه کم بیا د مور په خېټه کې داغه شکل پروتو پروتو پروتو تر یوې نیټه پورې لاسو میاشتو پورې یا لاسو میاشتو نن کم یا زیات پروتو پروتو بیا الله فرمایي چې کلا د الله تقدیر کې کوم لیکل کړي وو لیکل شوی وو هغه پرې خېټه کې پروت بیا تاسو مروبه سو بچی مروبه سو خان مشومان وو مور په خېټه کې جنین وې بیا چې روته تفل شوی خان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا تاسو ته زندگی دار کا دار کا دار کا ځواني ته ورسولو بیا څوک ځواني کې وفات شو څوک مشوموالی کې وفات شو آ څوک بډاوالی ته ورسېدو دا چې بوډا شو چې بیا سترګې او غوګونا او خپې او لسونه هیڅ کاری نه کول او علم یو آل علم ور سره ویر شو نو ګوره څه طریقې سره تاسو الله پیدا وکړو تاسو بیا قیامت نه انکار کوو چې قیامت نشته همو بیا څرنګې پورته کیږو نو تی کومې نقشې سره جوړ کړې تا نقشه مخکې نه وه حل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انسان توبن دا چه حالتو جت سارا صفات انسانیت بند تم مذکور نو تپ صفات انسانیت ون سارا وینا نو دا کوم شی کوم شکل کے کوم طبقات او اتوارو بن تا لا پیدا کڑے نو دی شیئن تو گرا تے انسان پ شکل وے نو نو چې بیا ته پیدا کی دوباره د تا پیدا کول بیا مشکل دی انجینیر تا والا نقشه مشکل وی او چې کله نقشه جوړه کی انجینیر به سر از در نقشه جوړی ها نو الله رب العالمین بغیر د نقشه تاسو پیدا کړیو اول او بل طرف تزمکه ته وګوره که تاسو دا وای چې رمو خوش کوم ازاره زری شوم اډوکی شوم خوش شوم نو مو بیا تر او تزان کی کوم کی برخونه نشي چې مرا زمکه تا وګورا زمکه خوش کوي ها بالکل وچکلا کا خاټوي خو چې باران رووريږي نو تا تازه شیز مکا رو پڑ سیگی آر کے سم گیاگان بوٹی واخ فصلون را زرغنکی نو دی دتا سو نگورو چه وچ از مکا اللہ تانده که و بیه خستا شنکی رو بستو نو تاسو دا وچو اڈوکیو نا اللہ رب العالمین بیا انسان نشی جوڑا وی بیا دا تاسو اڈوکی او دا بدن نشی تانده وی تانده وی شیخان پیگم سده وی اول ځان تا وګوره بیا د ځمکې ته وګوره غنا بعد بیا قیامت نه انکار کوه تا د پرسته قیامت نه انکار کول نه دی پکار ذالکا لیستیقنو ذالکا د دې پر چې یقینو کې دیو پدی باندې بی ان الله هو الحق یقینا الله تعالی حق ته و انه یحیی الموتا او د الله تعالی ژوندی کوي مړی لرا و انه علی کل شیء قدیر یقینا الله پر شی باندې قادر دی وان ساتاتیتن یقینا قیامت رتلن کې ده لارې به فیها شک شو بنشت پدی کې وان الله یباس من من فی القبور یقینا لا پورتا کوي هغه څوک فی القبور چې په قبرونو کې دي ها د قبر ځکه ذکر کې چې اکثر خلک په قبرونو کې ده دفن کیږي ځکه قبر ذکر کې ورنا قبرونو علاوه کې ډېر خلک میان خوري دریابونو کې غرق شي دماکو کی وڑاو شی بالکل سارا پاتے ایم نوی کابر ایم نوی خان خو کبوری زکا ذکر کو چی اکثر خلق پا کبرونو کی دفن کی گی نو زکا کبوری ذکر زجر دے خان ومن الناس من یجادلو فی اللہ بازی دا خلقونا سوکتی یجادلو فی اللہ چی دا باس مباسا کی پا توحید اللہ کی بغیر علم ان بغیر دا دلیل اکلینا دلیل اکلی اور سرنشتا دے او دے آ جگڑے کئی خان ولا ہو دن او بغیر د هدایت نه بغیر د دلیل او نقلی نه بغیر د دلیل وحی نه ولا کتاب منیر او بغیر د دلیل نقلی نه یعنی نه دلیل عقلی شتا نه وحی شتا ان دلیل نقلی شتا اته لګیا دی ها به دلیل لګیا دی الله رب العالمین سره شریک پیدا کی ثانیہ عطفه پدی حال کې سانیا ایتفی چتاوون کیوی داغا و گوخ پلو سانیا ایتفی چتاوون کیوی دو گوخ پلو لیو زویل عن سبیل اللہ دید پر چی گمراشی دلار دالانا یا غلط کی خلق دلار دالانا یو زویل دیخ پل گمراشی غلط چی یا دیخ خلق غلط کی خوا لاحو فی الدنیا خیزیون عبداللہ ابن عباس فرمائی حازا مبتدیون دا بدعتی دے چې د پیغمبر سنت نه مخړی مشرک ته چې د الله توحید نه مخړی ها سټ پتاو کی او حق نه به انکار وکي ها نو دا چې سړی چې وی بدعتی مشرک لاهو فی دنیا خزیون تخفیف دنیاوی اخروی دیو لپاره دی لپاره په دنیا کې خزیون شرمندګی لري مشرک ارمشه لپاره دنیا کې ذلیل دی بدعتی ذلیل دی ها ونزیقوه عام درنگی وبسکوم دلرا یوم القیامت پوری دا قیامت کی عذاب الحریق عذاب دا سوزاولو گورا دنیا کن زلیل آخرت کن زلیل ذالک بما قدمت یدا کا دا پدی وجہ بنے چھ مخ کے کڑی دی لسنو دستا تا تا دا سزا چھ ملوی گی نو تا لسنو گورا دا عملون کڑی دی ذکر دا لاس کی دی او ذکر د جز مراد نه کول ذکر د لسونه د مراد نه ټول بدن دی خو اکثر کرونا په لسونو کیږي نو ځکه یادا کا ذکر کا ها اگر د ظلم زیاتې نه دی کته وي چې لا خو ظلم زیاتې دی ها چې دنیا کې شرمیده شه او په آخرت کې عذاب حریق ملويږي ورته وی دا ظلم زیاتې دی الله فرمایي چې نا نا وان الله لیس بالظلام للعبید یقیناً اللہ نہ دے ظلم کہ ان کے پیچا باندھے پیوا باندام اللہ زیتے نہ گئے خاں خودیو لگیا دی پخپل و زنون بنے زیتے کئی آ ظلم کئی خاں پہنگ مسئلے بن زجر ورکوی دویم زجر سرد حال د مشرک و د منافق مشرک و د منافق حال دا دے چھ کلا دین کے فیدہ وی نو بیا دین کرو نہ گئی آ کلا چھ فیدہ نوی بیا دین پرے گا دی خاں یار دی دین کے فائدہ نشتا مونز کے فائدہ نشتا دے دین کے فائدہ نشتا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ بعض د خلکو نه څوک دي چې غا بندگی کوي د الله علا حرفن په یو طرفو کیناره باندې شک باندې عبادت کوي فین اصابه خیر کور رسید د څه فائدہ اتم النبی د مطمئن شي په دې باندې په دې عبادت او دین باندې مطمئن شي بیا ویرا دا ډېر خدین دې دنیوي فائدہ اور کشتا وین اصابت فتنه کور رسید ورته امتحان عذاب تکلیف انقلب علی وجهه بیا ګرځيږي په مخپل باندې بیا وای چر دې دین کې فائدہ نشتا ها تبلیغ کې فائدہ نشتا مړه پرګه ده خاصره دنیا او اخرت الله فرمایي دا چې سړی تاوانی دی دنیا والآخرت آخرت دنیا ان تاوان کی اوغر زوال آخرت ذالک هو الخسران المبین دا غب تاوان دی اخکارا دا دنیا و آخرت چی دی دا تاوان دی اخکارا نو دا سڑے دا دنیا پرست مشرک تی منافق تی که دین کے فیدہ وی نو دی رمخ کی کی گی او که فیدہ نوی نو دی نرمخ کی کی گی خان پہنگو سلیم الله اکبر یدعو من دون الله دیو را مدد شکوی ما سوا دا اللہ نا ما اغا مخلوق لا یزرهو چه زرر نشیر سوی ورطا و ما لا ینفعو نفیدار سوی شورطا که عبادتی کوی نو فیدا نشیر سوی آکا عبادتی نکوی زرر نشیر سوی دا چه مخلوق بندگی دا خلقی ذالک هو الضلال البعید الله فرمای دا گمرئی دے لری د حق نا دا غلطی دل دی لری د حق نا دا صح گمراه دے صح غلطه چه د دات مخلوق بندگی کوي چه د تا نفع دار سوي شي کای عبادت کوي نه zarar سوي شي کای عبادت نه کوي ها نو چه ضرار و فیدہ نشی رسوی نو دیو بیا والے بندگی کئی سورت یونس کی ترشیو اتلا سم نمبر آیت ها اولائی شفعاؤنا عند اللہ دیو دا کی دا وچه دا دا مو شفاعتیان دی پنیز دا اللہ بندے او سورت زمر کے براشی درہم نمبر آیت ما نعبدوهم الا لیقربونا الاللہ زلفا بود دیو بندگی زکا کوم چی مو اللہ تا پا درجے و اللہ تا پا مرتبے کی نزدی کی خواہ قریب مکی دید پر بندگی کو نور ضرار و فیدہ نشی رہ سوئے وید مود پر شفاعت پا کئی خواہ بھئیگم صلی اللہ نو اللہ وی دا غٹا گم رہی دے لرے دے دا حاکنا یدعو دیو اوزن کوی لمن خمخا آغا چاہتا زور روحو چے ضرار دے اقربو من نفریہی دیر قریب دے دنا فینا یعنی زراری قریب دے دنا فینا یعنی زرار نشیرہ سوال ہے زرار نشیرہ سوال ہے البتا بلن ددیو زرار دے بیگم سلیم البتا بلن ددیو زرار دے زرار نشیرہ سوال ہے خو بلن ددیو زرار دے خان نو تاروس ما بین دوڑا یتونو کی نشتا دے چے مالا یزروہو مالا ینفعوہو عدل توئی چې دعو لمن ذره اقرب من نفی مخ کې ویل چې نه نفر سوي شي نه zarar سوي شي او دې کې وای چې zarar دې نه فنا قریب دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقرب دې نو مطلب دا دې چې zarar نشي رسوله البته بلنه د دیو zarar دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دواړو یو تنو په منځ کې تعرض نشته ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه zarar دې بای ها زرار زکر دی چه دا سبب دا جهانم دی کن چه دا غیر اللہ بلنا که سبب دا جهانم نری زرار نش زرار خو خودش لبیس المولا و لبیس العشیر دیر بد دوست دا غیر اللہ و لبیس العشیر آدیر بد تبار دی آدیر بد مل گره دی خان بد تبار دی او بد مل گره دی خان پیگم صلی اللہ اللہ اکبر دی دو وجنا الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ دا دیر لوی سڑے تر شوئے دے آ فرمائی کرے غیرت غیریت کبوچ پوجا تو کافر کرے غیریت کبوچا تو کافر جو ٹیرے بیٹا خدا کے تو کافر وی بت عبادت چی سوکی نو دان کافر دے اللہ دا پرا بچے سوک بولی نو دام کافر دے کوا کے مہمانے کرشما تو کافر جو کې آگ پر بر سجدہ تو کافر وی پا ستوریو کے سوک تا سیرمانی نو دام کافر دے آ سوک وور تا سجدہ لگی نو دا کافر دے ہاں مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں عبادت کرے شوق سے جس کی چاہیں وی مومنانو بن لیار کو لاؤ دے ہاں چہ دا چاہ عبادت کوے شوق سرا چی کم چک سوک تا پکار دی او چاہ عبادت کوے شوق سرا نو کوے ہاں نو دا مسلمان دے ہاں پہنگوں سرے بن مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں مزارون و زیارتوں بندے ورزی و اغذے کے نظرانے شکرانے مانی اور شہید و تلاڑ شی نو اغذے کے دعا گانے آو مردنا آو شہیدان نہ مدد غوڑی نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے وہی نہ توحید کی دی سرت سے فرق راغ ان ایمان بگڑاؤ شن اسلام لڑ وہی مومنان چدا کار کئی نو دا مومن دے خلق ورتا کافر ننی آچے سوک بت سجدہ لگئی اللہ سرا شریک منی ہاں یا ستوریو کے کرشمے منی آور تا سجدہ لگئی ناغتا مشرک ہوئی آچے دا کار کئی پہ گی مسئلے بنے مومنان مسلمانان جانتے ہی زیارتنو بندے نظرانے شکرنے منی آمدرنگی شہیدو نا مدد غوڑی شہیدانو نا نو دی کے پا دی سر توحید کی چا فرق نرسی دا خوی عجیبا انہیں خبر دے چانورو تا تا کافر نئے او دا دادا مومن دے و مسلمان دے خان نو کا مومن مسلمانوی چے قبر نئے غوڑی دا مشرک دے خان پا ایک مسئلے بند دا کافر کی گی شہیدانو نا مدد غواڑی مراد غواڑی او پنوم بن نظر نیاز مانی اگر چھ پینزہ وقت مونز کئی حاج کئی عمرے کئی روزے ستی زکات ور کی دا مشرک تے کافر دے ہاں پے مسلم لکہ سرنگی بت پرس کافر دے درنگی دان کافر دا چاوی مولانا الطاف حسین خالی رحمت اللہ علیہ ہاں پے مسلم رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ دا شعرنا دے الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ والا لکھلی ہو خان پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ان اللہ بشارت ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات یقیناً اللہ تعالیٰ داخلوی اگر کسان چیمانی روڑے عملوں نے کڑی نے ایک پتریقے پیغمبر بنے جنتونو تا چی بئی گی بلان دینا نیورنا بنگلو کے بچلور کس مانے ارتیر وی ان اللہ یفعلو ما یرید یقین اللہ تعالیٰ کوی اگر چی خواخی وی ہوئی غوڑی خان من کانا یا زنو زجر دے خان ربتی ما قبل سر دا دے چی دا علاج دا شرک دے دا شرک دا مرض علاج دا دے خان پیگم سلے بنے دا شرک دا مرض علاج دا دے من کان یظن ان ینصره الله فی الدنیا والآخرہ اگر مشرکین ودا ویلو چې مود دی خلاف کوم د دی پیغمبر نو کچر دا صحیح پیغمبر و دی سره الله مدد کړي هموی به تبا کړي هلا کړي بو الله فرمای من کان یظن اغه سوک چې ګمان کوي اللین سرہ اللہ چھے مادات پا وہ نکی دے دی پیغمبر سر اللہ فی دنیا پا دنیا کے والآخرت پا آخرت کے فلیمدود بے سببن نو اگداد کڑی یوارسی سبب رسی تیرے چھے اگداد کڑی یوارسی الہ سمائے پاسا چھت طرف تا او بیاد جان خافا کی ماریے کے دا پڑے واچی سم مل یکتا بیاد دا رسی پری کی دا رسی دا پری کی بیا خان یعنی جان دا مڑ کی فل ینظر بیاد او گری حلی وز حبرنا کہے دا ہو اے ختمویشی تدبیر دا دے ما یغیز اگا چے دے غصہ کی یعنی پیغمبر سر امداد کول چې په دی باندې دی غوسه کیږي دغه تدبیر د دې د امداد د پیغمبر بندوي شي نیشي بندوي یعنی کایو سړی دا وایي چې پیغمبر سره به الله مدد نه کوي نو چلو راشي طریقې دا دی چې د رسیه وګدا کی او پاسا چات پرې د وتړی او ځان دور پرې کړې لکه پړې وتړی د ځان کړې او بیا د رسیه پرې کی ان ځان د مړ کی بیا پیغمبر سره الله رب العالمین مدد کوي خامخای کوي ها په یو مثال باندې بیا پیغمبر سره الله مدد کوي ها وګوره دی آیات کې تقریبا وته توجیهات دي ها په یو مثال باندې یو توجیه ده د چا چې تمناوی چې امداد او نکی د نبی علیہ الصلات والسلام سره بری تعالی الله په دواړو جهانونو کې ها نو بیا د څو کې نو رسیه نو وګدا د کړي رسیه چاتا او ځان د پنسی کې نه ځان د مړ کې نو بیا هم الله تعالی د نبی علیہ السلام سره امداد نه بندوي خامخا امداد کوي ها دا سانه غو توجیه دا تفسیر جلالین کې علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه کړي ره ها پیغمبر صلی الله علیه نو ګوره مخ کې حال د مؤمنانو او دا حال د نبی علیہ السلام وو پیغمبر صلی الله علیه دا حال د نبی علیہ السلام دی ا نبی علیہ الصلات والسلام خو مخ کې مذکور دی مانن نو دی دواجنا دا هو زمیر دا نبی علیہ السلام ترجیش من کان یظن الی ینصره الله دا هو زمیر بیا نبی علیہ السلام ترجیش پیغمبر صلی الله علیه دا ولا توجیه دی ها پیغمبر صلی الله علیه دویمه توجیه د چا چې تمنا دی چې امداد دی او نکی الله تعالی د نبی علیہ السلام سره په دواړو جهانونو کې نورسیه د وګدا کی عین اسمان تا وایږي ال سمانا عین اسمان مراد دی او د خیجی اسمان ته د دیو خیجی یو رسیه د وګدا کی اسمان ته د ورسی او بیا د دی اسمان ته وخیجی او لار د امداد د بند کی نو ودی ګوري اے ختمولې شي فریب د دې اغه شی چې د قهروی او د غصه کوي چې امداد نبی صلی الله علیه وسلم دی یعنی نشي بنداولې نو ولې ځان کړوي ولې ځان ته تکلیف ورکوي پیغمبر صلی الله علیه د چا چې ګمانوي چې نبی علیہ السلام سره په دواړو جهانونو کې الله رب العالمین مدد نه کوي نو د دې وګدا کې رسی عین اسمان ته دور سي او بیا د وخی جی اسمان ته او اغذ کې د الله ولا مدد او امداد د دې بند کی ها کا بندويش پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو بیا هم نشي بندوي چې ځان غوسه کوي چې ځان ستړی کوي ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر دا توجیه اشرف علی تنوی رحمت الله علیه کړی دی درېما توجیه د چا چې ګمان دی چې امداد نه کوي د دې سره الله تعالی په دواړه جهان نو او د غوړی امداد الله تعالی نه او بیا د وګړي امداد غیر الله نه بیا د وګړي چې کوم ځای کې د دې کار کیږي نو هو زمیر د مشترک تر اجه دی ها پیغمبر علی السلام ته بیا نه راځي د چا چې ګمان دی چې امداد نه کوي د دې سره الله تعالی په دواړه جهان نو او د غوړی امداد الله نه او بیا د وګړي امداد د غیر الله نه بیا د وګوري چې کوم ځای کې د دې کار کیږي الله سره کار کیږي او کا غیر الله سره کار کیږي دا توجیه بعض علماو کړی دی دا تحدید دی نه تجویز دا تحدید دی نه تجویز لکه فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر دا چې نور توجیهات هم ورورا ډیر توجیهات علماو کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه او شیخ القرآن مولانا افضل خان شپوری رحمت اللہ علیہ خپل مشکلات القرآن والا یو کتاب دے نصر المرجان ورتی اغه کې د دې پورا تفصیل بیا ذکر دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دی دواجنا دا څو توجیهات ما او کو نور توجیهاتن ډیر دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی ترغیب دے قرآن تا وکذالک انزلناه آیات بینات اندرنګ منزل کړی دا قران آیات بینات آیتونه ا بینات جدا جدا صاف صاف وعن الله وعلم پیشی ان الله یهدی من یرید الله تعالی ہدایت کوي چل رہے چې اراده وشي یقینا کسان چې مانی راوړې آکسان چې يهوديان دي قانون بیانې ها قانون بیانې بیانې قانون یقینا کسان چې مانی راوړې آکسان چې يهوديان دي آکسان چې صابئین دي ستوري عبادت کوونکي دي ونصارا نصارا دي والمجوس مجوس دي ها مجوس څوک دي ها مجوس د دور عبادت کوونکي دي ها امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی مجوس من النجوس مجوس دا مشتق تا نجوس ندی نو دا نون بدل شوی دی په میم سره د وجه د کور به مخرج نه ادیو تا نجوس یی دی شیخا ولی ځکه چې دیو نجاسات خوری نجاسات گاندا شی نه خوری ها دا پلید شی نه گاندا شی نه خوری نجاسات دا سو شی نه او بعض علما فرمائی مجوس کان رجلن صغیر الاذنین مجوس چې و دایو سړیو او وډوکی وډوکی غوګونه یو ها وزع دینن ا دینی ځان د پرې یو دین وزا کړو پیغمبر صلی الله علیه او بیا یو پارټی جوړا کا ها بیا مختلف فرقې شې پدی کې ها لکه څنګه ا علامہ شهرستانی اغه الملل والنحل دا دغه کتاب دی پاک کې ذکر کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم جو تاریخ ذکر کړی دی والذین اشرکو آکه سان چې مشرکین دی ها شرکی کړی دی ان الله یفصل بینهم ا دا ټول ډاله او فرقې چې دی یقینا الله فیصله وکي په مه دیو کې پوره د قیامت کې یقینا الله پارشی باندې شهیدون گوا دی دویم دلیل عقلی پیش کوي ها الم ترا ایت نګوره بلکې وګوره ان الله یسجد له یقینا الله د پر سجده کوي منقادی من فی السماوات آسوک چې پسمنو کې دی او من فی الارض آسوک چې پسمکو کې دی و الشمس مرسترګه سجده کوي والقمر سپوږمه او نجوم او ستوري والجبال غرنا والشجر ونه والدواب جناور وکثیر من الناس اډیر د خلقنا وکثیر حق علیه العذاب اور سبیت شوی دے پدے بنے عذاب زکت غیر اللہ تا سجدے لگی ومن یوحن اللہ آسوک چی زلیلی کی اللہ تعالی فما لہو من مکرمن نیشت دے دے پرا من مکرمن عزت ورکو ان کے اللہ چی سوک زلیل کی نوغت سوک عزت نشی ورکو ہے این اللہ یہ فلو مایشا یکینن اللہ کوی اگر چی خوخے دے خوا آزان خسمان تخویف اخروی دا دوے ڈلی دی چی سرخ پلمنس کے جگاڑا دے خلاف تھی اختصمو فی ربہم چی دیو باس مباسے کولے پا توحید رب دا دیو کے فاللزین کفرو آکسان چی کافر دی توحیدی نمانل قوتیات لہم تیابن کٹ پکڑے شی دیو دا پرا کپڑے من نارین دوورنا دوور کپڑے بوی خوا یو سب من فوق روسیم الحمیم واب چولے شی پاس د سرونو د دیونا الحمیمو گرمی او با بروا چولی چی نو کل چی گرمی او با وچ کی یو سرو بی ما فی بطونی ولی بکڑی شی پا دی گرمو با سرا آغا کلمی چی پخیٹو د دیو کی آ کلمی با ولی شی خوا والجلو دو سرمنی با ولی شی خوا دا مخ والا سرمنی با ولی شی ولهم مقامی او من حدیدن دی جانم یانو دو پرابو مقامی او گرزون بوی خوا لزر به هم د پر د وحالو د دیو من حدیدنا د واس پننا کله ما ارادو ار کله چ دیو غڑی ان یخرجو منا چروز د دی جانمنا من غم من دیو غمنا عید فیا بیا و پس کله شی پدی غم کې ها پدی جانم کې و ذوقو او بو ویلی شو تا وڅکای عذاب الحریق عذاب د سزا ولو ها دا ګورا یوا ډالا وا چې مشرکین او ها کافیرو دویما ډالا ګورا ها بشارت ان الله یدخل الذين امنوا یقینا الله تعالی داخل ویا کسان چې ایمان راوړل امن نه کړي نه په طریقې له پیغمبر باندې باغونو تا چې بایګي بلان دي بنگلو دنه نه هرنا آن دي هرنا بایګي ها یحلون فیها اغستاولې وشي دیو تا فیا په دی جنت کې من اساورا د بنگړیو بو غانو نه من زحابین د سروزرو نه سروزرو بو غان بنگړی بو وی ولولوان امر غللو هارونه بو وی ها ولباسهم فی حریر الباس تدیوب فی اپدی جنت کی حریرونا دور خمو بوی من سند و سن و استبرکن نریو رخمو غٹو رخمو وحدو الطیبه او روان کڑی شوی و دیو پا دنیا کے الطیبه آغا مزیدار شیتا چی عمل صالح ہو خا پہنگی مسئلے بنے عمل صالح ہو یا الطیبه روان کڑی شوی و دیو پا دنیا کے الطیبه کلمه طیبه طرف تا چی کلمه دا شهادت وا دیو تا هدایت کرده شو نیک عمل طرف تا و همدارنګه کلمه دا شهادت طرف تا نو دنیا کې نیک عمل کول توحید یا کیده دا توحید وا نیک عملی پیغمبر په طریقه و نو ځکه دیو جنت ته لاړو وحدو الطیبه من القول دا قول نه چیغا عمل صالح ته او کلمه د شهادت یا وحدو ال طیب روان بکړی شی دیو په اخرت کې ال طیب داغه مکان طیب ته چې جنت ته مکان طیب ته چې جنت ته من القول داغه وجد کلمه د لا اله الا الله وحدو ال صراط الحمید اراون کړی شو په دنیا کې لارې د حمید ذاته چې غاد الله الله روا چې توحیدو ان الذين كفروا يسدون عن سبيل الله تخفيف غرویہ کنا کسان چې کفر کړي انکار کړو او بندول کوي د لارې د الله نه والمسجد الحرام ادم مسجد حرام نه بندول کوي جمعتون نه بندول کوي مسجد حرام یعنی جمعه ته عزت ها حرام عزت ته لشي الذي جعلنا للناس اغا مسجد حرام چې ګرځول دي مونږه خلکو لپاره سوا نل عاکف فی والباد چه برابر دی پدی که العاکف مقیم والباد مسافر اگورا پدی که دی مسافر و دی مقیم فرق نشته دی چه سڑه ہوئی چه زب پدی که مقیمیم او تا مسافری موتا که فرق دی نا مسافر مقیم فرق بلکل نشته کله چه حدود دی حرم تا دخیل شی اٹول یکیو شیری ها ومن یورت فیه بی الحادن آسو چیو غوڑی رداو کی فی پدی مزید حرام کے بے الحادن پا نراوا سرا بے ظلمن پا ظلم سرا نو اللہ وی نو زق ہو من عذاب علیم ورو بچکو منگا دے لرا دا عذاب در ناکنا خبردار حرام کے غلطی ہو نکے خوا پہنگو سلیم اللہ اکبر آو گورا دلتے یو فرمیلو من یورید فیہ بے الحادن و بے ظلمن صرف پہ ارادے سرا پہ دیجئے کہ گورا عذاب ملوی گی خواہ نور و عملونو کے پہ ارادے سرا عذاب نہ ملوی گی دیجئے کہ پہ تش ارادے سرا چہ تو زڑکی و ارادہ دا ظلموں کا مسجد حرام کے یا تا تش ارادہ دا الحادو کا دا کجروی نو گورا تا تا پہ دی تش ارادے بندے سزا ملوی گی عذاب ملوی گی پہنگا مسئلے بنا دا دا مسجد حرام عزت تے او دا حرام عزت تے دا خصوصیت تے دا دیخا پا نورو گناونو کے پا ارادے سرا عذاب نملوی گی خا لکہ سرنگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خبر کری رہے خا پہنگا مسئلے بنا خا او یا دا چھے مانا د یورید یعمل لیخا ومن یورید ومن یعمل فیه بی الحادن ارادے نا مراد سے دے عمل لی نو چی عمل ہو کی بیا خواست ملوی گی دویم ایسا دا سورت حج نفی دا شرک شرکی فیلی او بیان دا دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام نا وَإِذْ بَوَانَا لِإِبْرَاهِيمَ آکل چی مونگا برابر کڑا دا پر دے ابراہیم علیہ السلام ایس بوانا کلچ مخ کاراک او جوڑ مک دا پر دے ابراہیم علیہ السلام مکان البیت آغا زید بیت اللہ یعنی بیت اللہ نمار طویلو اللہ تشترک بی شیعہ او ابراہیم شرک و نکی ماسر دا تشیخا یعنی ماسر تر سوک شریک نکے پدی کے تاریز دے او مت تا خا ذکر د ابراهيم عليه السلام د مراد ته موت ايم خان ځکه چې ابراهيم عليه السلام خو شرک نه کیه پیغمبر دي وطهر بيتيا او پاکا بيتيا کور زما لطائفینا پاکا کور زما د بتخانو نه د بوتانو نه لطائفین د پرد بیرونی خلقو والقائمین د پرد اندرونی خلقو ورکای سجود د پرد رکو کونکو سجده کونکو اگر ادا د قران فصاحت او بلاغت ته ها دوی جامع پيو آیات کې جمع کړی دي دوی جامع سالمه لطائفین والقائمین او دوی جامع مکسره الرکع السجود واذن فی الناس اعلان وک په خالقو کې ابراهیم بالحج په حج سرا یا تو کرے جالن رزیب تا تا پیدل والا کل زامرن او په هر ماندا وغ باندې پا هر تیز ووغ بانده هر منده چه تیز وی خواه زامر اغا اوخ تیلی شی چه خواه تیز وی منده وی خور سخت تیز وی منده که خواه یا تین من کل فج عمیق رزیب دا هر مرکز نا عمیق چه لری وی دا هر لار نا چه لری وی خواه فج مرکز ها فج لار عمیق لری نا خواه تا اعلان وکه ابراهيم عليه السلام د تا اعلان به ګډ ګډ تر رسیدي خانو ابراهيم عليه السلام اعلان وکه خان د حج ګډ ګډ تر رسیدي چا غوګونو ته چې الله رسولي نو غبا اچته سي ليشهدو بيان يا ذات الله الله چې کوم شي قدر احترام ورکړل نو غشي قدر احترام وکه ليشهدو منافع د دې پر چې حاضر شي ديو منافع هغه منافع وتا فائدو تا لهم چې ديو پر دي خپل فائدو ته دان حاضر شي دا حجیان صاحبان ا فائدې څه دي خپل مثلا کوم څاروي دي چرای ولي او زبې کې دا لا په نوم باندې نو غبیا غنا فائدہ خسته شي غوخه خړای شي استعمالويش و یذکر اسم الله یاد کینوم د الله فی ایام معلومات پا غورې زو معلوماتو کې چه غای ولا سما دولا سما دیار لا سما ده ها یو ګره ایام معدودات تی مخ کې ما ده تیرو اغا لا سما یو ولا سما دولا سما ان د اختر پهلا اوریس دویم اوریس دریم اوریس او ایام معلومات سلورم اوریس اور سره د اختر والا ان دیار لا سم د ذوالحجه علام رزقهم من بهیمت لنام پاغه باندې چرې ز کور کې الله تعالی دی ولر مم بهیمت لنام د به زبانه سروي نه ها بهیمت لنام به زبانه سروي هغه سروي چې هغه حلال وي ها انعام عام ډنګر ته دي شي او بهیمه ای زپات چې انعام توش حلال ډنګر مرادي ورزنه نو حلال او ډنګر نه سروي نه دیو پیدا خسته شي کله چې اجي سی بي حلال کې نو خپل قرباني غوخه نه د خوراک کوي شي فقلوا خوری فیدا حاصل ہوئی خوری منا دا دی انامنا و اتعم البائسا ورکی تاسو خوراک البائسا الفقیرا بدحال فقیر تا بدحال فقیر تا چیدر غریب بدحال فقیر وی سم الیغزو تفسهم کلچ قربانی ہوکی ناغن آباد بسار کلے خان اگرا سم الیغزو تفسهم بیاد لری کی تفاسهم خیر اخپل اخیر اخپل سره چې غاده سر کال کیه ان سر دا وخره یا لری د کی خیر اخپل اخیر د شرک خبردار شرک نه کیه ها ولیوفون زوراهم اپرا د کی نظر نه خپل کته نظر نه من دی ها ولی توافل بالبیت العتیق بیا د طواف کی پاغا بیت کور باندې العتیق چې غمخ کینه کور د عبادت عتیق من قدیم دیتا طواف زیارت یې لشه وګوره د حاج طریقې درته وخیره ها عرفات نه کله چې راشه نو بیا به مزدلفه تراشه بیا به مینا تراشه شپه به مزدلفه کې وګي رب شي مینا تا مینا کې به سبای قربانی کې شیطان بولے قربانی نہ بعد وہ بیا سار کالے ہا بھائی کم سالے بنے قربانی نہ بعد وہ سار کال کی نوچے سار کال کے گورا بیا بو طواف زیارت غاټ شي حج کې طواف زیارت پاتې شي بیا بلاړ شي طواف زیارت په کې په بیت الله کې اواده ورځې کوي شي دویمې کوي شي درېمې کوي شي وګوره دا ډېر سختي ورځې لري ها دا هغه چاته پته لګي چې حج کړي سختي ورځې لري ها چې تموز دلې فنر عرفات کې ټوله ورځ تیر کړي بیا مخام موسم کې مزدلفه تر راشي مزدلفه کې بیا تقریبا غونډ شپه تیر کړي په میدان کې او بیا سبي راشي مینا ته او مینا کې بیا قرباني کې شیطان ولې سار کاله نو سخت تکلیف ته ها الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو تاسوان کې او بیا چې کله طواف زیارت تر شنو بدن د چې چوک چوک وی بیا ها کچا طاقت وی ځواني وی خو برابر ده ک طاقت ځواني نه وی بوډا وی ډېره مشکله خبر ده نو دې د واجنا چا واس رسیږي په ځواني کې د حج کوي ها دا دومره کرونه دي دومره لره لره مزلونه دي چې سړی خپې پړسیږي دا خو صرف په خدای سره یره حج ته لاړو څو وخت چې عمل کوي کنه او بیا طواف زیارت ته ځان رسې او غزه کې طواف زیارت کې او رشت وي الله دې ټول ته توفیق ورکړي ولی طوفو بالبیت العتیق مراد طواف زیارت ته ذالکا و من یعظم حرمات الله دا مخکې چې ذکر شو د دې لپاره وو و من یعظم حرمات الله آسوک چې تعظیمو کی حرمات الله داغا شاعر الله حرمات الله داغا عزتمنو شیینو د الله چې کوم شیینو ته عزت الله ورکړي حرمات الله عزتمنو شیینو د الله تا فهو خیر الله دا غره دې لپاره پنی ضرب دې منی و حلت لکم الانام بیان تحریمات غیر الله حلال کړي شوی تاسو لپاره جناور ډنګر اگر زمانه محرم وي تحریمات غیر الله ما جوړوي الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لوستل شي په تاسو باندې چې غان یا ذات غیر الله دي او یا په حال دې حرام کې احقار کول در باندې حرام دي فاشتنی ورج سا ځان بچ کی ارج سا د پلید شینا الکا پلید شینا دا مبین دی ها مبین د پلید شې څه شی دی رجس هغه پلیتی ته دی شي چې عینی پلیتی لکه د انسان ګندګی نو هغه ته پښتو کې چې هغه شینه ځان وساتا ا څه شی دی رجس منل اوسان د بیان دی ها چې غا عبادت ته غیر الله دی نو ګوره عبادت ته غیر الله چې دی دا ګندګی دی ها دا ګان دی دی ګان نه ځان وساتا ها په یوه مثال باندې عبادت ته غیر الله تعالی ګان دی ګان لکه د انسان ګندګی کې سیدا دا چې ګندګی دی بوت نه ځان وساتا فشتنه و رجسا ځان وساتا د پلیتی نه ا پلیتی څه شی دی منل اوسان چې غا عبادت ته غیر الله دی یعنی بوتان دی ها عبادت ته غیر الله من الاوسان اي من عبادت الاوسان واجتنبو قول الزور دویما خبره ځان وساتي د وینا د دروغونه واجتنبو قول الزور ځان وساتي د وینا د دروغونه د شهادت ته دروغونه دروغ ما وایا شهادت ته دروغ ما کاوا جوټه شهادت ما کاوا حنفاء لله په حال د کیدلو د تاسو کې چې تاسو مایل وي الله طرف ته غیر مشرکین نبی چې شرک نه کوون کې او د الله سره الله طرف ته مایل شو الله سره شریک ما پیدا کوا ها اگر شرک چي دي دا ډېر بد عمل دی ها په شرک الله ډېر خپه کیږي و من یشرک بالله لکه یو سړی په خپل خځه خپه کیږي چې خځه کې بل سړی شریک ځن سره نه منې کنه الله دومره سخه خپه کیږي ها چې دنیا کې ما سره شریک ما مانا و من یشرک بالله آسو چې شرک کړي الله سره فکا انما خر من السما گوئے کې لکه دی رو ورزید من السما د اسمان نه د برنا برنا رو ورزید دومره لوی نقصان یو کو فتختفو تویرو پس و تختول او خوڑ دلر مرغانو مرغان او واقع و تختول وی خوڑ آرام درمی که ها دوم را لوی نقصانی ہو که لکه سرنگی پاس آوان سڑه را اوگر زیگی اسمان طرف نه او واقع مرغان او خوری خاتمی کی دا توم را لوی نقصان شد مشرک سڑه دوم را نقصانی ده ها او تا ہوی بیری ها یا اوغرزوی په دې سره اریخو هوا فی مکان سیق په ځای لري کې سخت هوا راشي او د چې بړبوکی راشي او چاتی کې ها الره کمرو کاډو کې خړو کې اوغرزوی ها نو تڅخ یل دا به بچی بیا څومره نقصان دی چې سړی او اوچت کی او لورې غرونو کې اخړو کاډو کې اوغرزوی ها همدارنګه د مشرک نقصان دی وا مشرکا نقصان ما کا ذالک و من يعظم شعائر الله دا مخکې چې ذکر شو چې ګوره د الله تعظیم کوي الله سره شریک ما پیدا کوي او د الله د علامات او شعائر الله تعظیم کوي و من يعظم اعادین یا ذات الله و من يعظم شعائر الله آغا آسوک چې تعظیمو کی د علامات او د دین د الله علامات د دین د الله لکه مثلا د بیت الله تعظیمی وک د هدیه تعظیمی وک د داتی شی چې غاد علامات دین د الله وی مدرسه ده عالم ده مسلمان ده د دې ذات وک فانها من تقوى القلوب الله فرمای د شاعر الله تعظیم عزت داد پرهیزګری د زړونو نه ده ها یعنی چاکه چې پرهیزګری وی زړی زړکه تقوا وی نو د الله د علامات د دین د دې ذات په صفیحه لکه چا زړکه مثلا د الله وره ده ها نو غابد مسجد عزت ستی چا زړکه چې الله وره نشته مسجد به عزت کی منډه درډه وی پکې گاډه واډه خبره کوي غپونه شپونه لګی چاکه چې تقوا پرهیزګری غد مسجد عزت ستی چاکه چې زړکه الله نه ویروي غد عالم احترام کوي عالم عزت ستی عالم شاعر الله دی آد مدرسې احترام کوي آغاد مرکز احترام کوي غد مسلمان احترام کوي ها ګوره مسلمان داند شاعر الله نه دی ها پیغام سره و کده مسلمانی د واجب نه تبې عزتیو کې چې دا مسلمان دی او مسلمانی د واجب نه بې عزتیو کې نو ګوره د سره سړی کافر کیږي ها تا دا شاعر الله بی عزتی ہوگا پیغام سره ول گیرا چه ده دا د شاعر الله نه دی د دې تعظیم بکې عزتی وسته ها دې د وجنه علما فرمای ال استهزاء بالشریعت کفر تو کو کول په شریعت پر ادا کفر دی ها اگر اواز خلق سو قران پر غاب شپ لګی اسو پیغمبر پر غاب شپ لګی سو علما پر غاب شپ لګی مخکې مادر ته لیو ها چې ګوره دا کوم خلق په دې میډیا باندې په دې فیسبوک باندې د علما او تصویرونه جوړي او چا پرې د خرسار ور پوریږي چا پرې د سپیسر ور پوریږي د عالم بی عزتی کا علم د واجنا کې چر دا عالم دی د سره کافر کېږي ګوره ها پیغام سره باندې خبردار د شینه ځانو ستا ها د علما او به احترامي د علما او بی عزتی باندې کې فیسبوک باندې ها آر څنګه پرتی والا عالم یو بی عزتی بنکه وایي کوم صلی الله ا د دین خدمات کې عالم دی الله علم ورکړی دی خپل مرتبه کې یو خدمات کې لاګیا دی کاغه سیاست کې لاګیا دی کاغه درس تدریس کې لاګیا دی کاغه تبلیغ کې لاګیا دی کاغه جهاد کې لاګیا دی دا ټول شوبې د دین دی ها وایي کوم صلی الله او ته لاګیا یې بی عزتی کې ها وایي کوم صلی الله او بیا غیر خلګوري انګریزانی ګوري یورپ والے ګوري روس والے ګوري ان انډیا ان دوی ګوري پښ اته د عالم بی عزتی کې مسلمان ته شرمېګ نه غیرت نه کوي ته چې ته د مسلمان بی عزتی کې میډیا باندې او بیا ار یو سړی نشر کوي دا کوم سړی چې نشر کوي دانګو نه ګور دی ها په کوم سړی باندې کني علما او مفتیان نه تاسو کو دا کوم سړی چې ګوته ور باندې کې ګدی لې کوي نشر کوي د دې لپاره چې ځان سره ریکارډ کې وساتم پیغام صلی الله علیه و بیا سبا ورته خیم کله علما سره به حیا پټوان جوړ کړي د خزو والا ست ست دا مسلمانی دی ته مسلمان یې پیغام صلی الله علیه و من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تی دا وجه مسلمانان پریشان دي منافق پکې نه وتلی دي او دا علما په منځ کې اختلاف پیدا وی کلا په شکل د عالم کې منافق ورننه او زی علما او په منځ کې اختلاف پیدا وی کلا په شکل د بل چا کې اټوله دنیا گاډه واډه کړی دی ها نن د اتحاد او د اتفاق اوریز دی ها اټول کافر تا ته متحد دی ها او ته په معمولی خبرو باندې دومره حد ته ورسېږې چې بیا عالم پورې د خر سر ورپورې کې او همدارنګې د سپي سر ورپورې کې دا اختلافات دومره اندازې ته رسېږي چې دا کومې اندازې ته ته رسې آر یو شي خپله اندازه وي آر یو شي خپله طریقه وي پوهېږم سلی ولې بعضې داسې مسایل وي چې هغه د تحقیق والا مسایل وي هغه د دې خبرو غا نه وي دي حد ته رسولو والا نه وي ښه او بس لګیا دي الله پاک ته ورته هدایت وکړي ښه الله ته ورته هدایت وکړي نو تعظیم د شاعر الله چې دی فإنها من تقوى القلوب من تقوى القلوب دا د پرهیزګاری د زړه نه دی ښه زړونه نه دی چا زړه کې الله نه ویره وي نو د الله د شعائر الله د الله د دین د علاماتو بې عزتي به نه کوي او که چا کې ویره نه وي الله نه پرهیزګاري نه وي غیده کوي لګیا دي ورور هغه پوهېږي مسلې ونه د یو بې عزتي کوي د مسلمان بې حرمتي کوي پوهېږي مسلې ونه الله اکبر لکم فی منافع تاسو لپاره په دې شاعر الله کې منافع و منافع دي ا شاعر الله نه مراد دې کې څه دي هغه نیازات الله چې هغه بودنی دي او هدیه دي وغیرہ الی اجل مسمى تر نیټه مقرر پورې ثم محل الی البیت الاتی بیا زید حلال والی دي الی البیت الاتی هغه کور چې مخکینه کور دې عبادت چې بیت الله دی حرم شریف ته ورسیږي هغه دې کې بیا ذبح کیږي ها یعنی دې باندې تصویرلی کوي شی مثلا که حاج کې رواني سورلی ور باندې کې یا څه نور څه فائدہ اخلي ولی کل امتن جعلنا من سکا هر یو مت پر ګرځولې مونږه من سکن زید قربانی زید اجتماع لیسکر اسم الله دې لپاره چې دې یاد کینوم د الله علامه پاشی بن رزقاوم آج ورکړې دی ولرا مم بهیمت لنا د به زبانه سرویونه نوم د الله ور باندې یاد کا حاجی صاحب تا ځان سره سروے بوتل دی یاد اخزه کې واخست بسم الله الله اکبر ور باندې وی اختر پوره دی قربانی وکې تین خورا عام درنګې نور چته ورکوي شیخا اګورا نوم د الله بیا دی ور باندې نوم د غیر الله باندې یادې ها نو ګوره چې څاروي زبا کوي نو بسم الله الله اکبر د الله په نوم زبا کا نه د بابا او نه د رسول الله په نوم نه د غیر الله په نوم پیغام صلی الله علیه غیر الله په نوم زبا نه کوي ها نتیجه څه شو شرک فعلی نه ځان وساتا تحریمات غیر الله ما جوړاوا حلال شه ځان باندې محرم وا نیازات الله احترام عزت و ستا نیازات غیر الله حرام و گنا اکبح الحرام و گنا تحریمات الله حرام و گنا چې کوم شی الله حرام کړی هغه حرام و گنا نو نتیجه څه شو فإلهکم إله واحد الله سره په فعل کې شریک ما پیدا کوا الله سره په عقیدې کې شریک ما پیدا کوا نتیجه دا دی فإلهکم إله واحد تاسو معبود و متصرف یو الہ دے یو معبود دے فلہو اسلمو اللہ دا پر تبیدار شئی منقاد شئی ند پر دا غیر اللہ وبشر المخبتین وبشر المخبتین ازر اور کل مخبتین عجزی کون کیو تا عجزی کون کیو تا چغا عجزی کی خوا مخبتین سوکتی المتوازعین المتوازعين اغا سوکتی چې عاجزی کوي ها او سفیان ثوری رحمت الله علیه سفیان رحمت الله علیه فرمای الرضوان بقضاء الله تعالی مخبتین اغا سوکتی چې الله په تقدیر باندې راضی وي ها الله کوم شی مقرر کړی وي اغه باندې راضی بس الله په تقدیر راضی دی دته مخبتین یلی شي پیغمبر صلی الله علیه و امام قلبی معنا کوي المجتهدون فی العبادت مخبتین اغه سوک تی چې هغه کوشش کوون کی دی په عبادت کې ان عبادت تعالی کې ډیر زیات کوشش کی زیات تکلیف کی دا مخبتین دی ها علی صفات ذکر گئی مخبتینو الذین مخبتین اغه کسان دی اذا ذکر الله عقل چې یاد کړی شي توحید الله دا الله توحید ذکر شي دا الله وحدانیت ذکر شي نو وجلت قلوبهم دا الله ذکر سرا وجلت قلوبهم را پیږي زړونه د دیو زری ودرزیږي ورا پیږي ها دته لیکيږي خبط القلب الله ذکر وشي الله دا الله توحید ذکر وشي نظری ورا پیږي ویریږي ها والصابرین والصابرین ا صبر کوونکي دی علامه صاحبو پاګه باندې چرسیدلې دیول صبر کوونکي دی ها دینی بیان ک توحیدی بیان ک ادی باندې څه تکلیفونه ورسېدو چابا دې را دې ورته ویری دې صبر وک والمقیم الصلاه والمقیم الصلاه مقیمی پاصل کی مقیمی نه دې الصلاه ته پی اضافه تر نون ورزیدل دې والمقیم الصلاه دا دا خبط الازاد ها دته ویل کیږي تبدرید اندمونو مخک تبدرید زړه دا خبط الازاد ادا کون کی دی دلمونس پا کامل طریقے سرا پا ایک مسئلے من یعنی عبادت بدنی اللہ دا پر کئی زریم اللہ تا تبیدار دے بدنیم اللہ تا تبیدار دے ومیم ما رزقنا هم ينفقون دا خبت اموال دی ادا بازی دا آغی مالنا چماور کڑے دیو لر ينفقونا خرچا کئی دا اللہ پا لارے کے مرا زړی الله تا ور کړې ده بدنی مل الله تا ور کړې ده مال دولتی مل الله تا ور کړې ده د مخبتین دی صاحب ها والبدنا اعادین یا ذات الله ثانین والبدنا بدنا یلی کیږي وختا یا غټ تروې چوي ګډې وزنه چې پاسوي غطا بدنا یلی شي ها والبدنا وخا وخ عربو کې چون کې وخان ډیرو والبدنا وخ یا چروی غوڅکه جالنا ګرځولې مونږ دلرا لکم تاسو پر من شاعر الله دادا علامات د دین د الله نه زګه چې بدنا حاجی صاحب روانه کړی دی قربانی ولا چروی دی ها قربانی ولا چروی دی نو ګوره قربانی ولا چروی به عزت به مونږ کې چې تی لارې کې به عزت یو کې لکم تاسو پر فیا خیرون پدې کې ډېر خیر دی خیرون ډېر خیر دی سوارلی اور باندې کوي بیا غوخه خوري فذكر اسم الله یاد کې نوم د الله علیها پدی بودنه باندې پدی بودنه باندې ګوره مانه تا ثوافا په حال د کیدلو د دیکه د دی بودنه کې ثوافا چولاړوي پدرو خو باندې ثوافا چولاړوي پدرو خو باندې ووخ چې کله زبا کې نو څملوي خو نه شي دا یو اپ خې به وتاړې راځي دروب خو باندې بدريږي ها نو چې دروب خو باندې ودريږي چاډاب در سراوي تاسو دې میډیا کې کاکي کتلې دي فیسبوکونو کې چاډاب در سراوي او دا غځې ودا چې کی هوې ها دا ځې چې وی وی دا یو راګ دې اپریشي نو بس بیا وینه ورزنه لاړی شي لاړی شي لاړی شي بیا وګرځيږي ها چې وګرځيږي بیا لګ لګ نحر وکي ها په یګم سره ون الله اکبر خاجی په حال د کی دلو د دی بودنه کی دی اوخ کې ثوافا چې ولاړوي په درو خو بند تو کله چې اوه پنه زې سرا فایزا وجبت جنوبها کله چې را پریوزی په ډاډه خپل باندې په ډاډه خپل باندې را پریوزی د بودنه فکلو خری منها د دینا بس بیا ګور غوخه ورزنه را پرې کوا خره وَأَتِمُ الْقَانِعَ خوراک ورکوی القانع اغا اغا پاکیر تا چه غیر سائل وی یعنی غا کانی وی صبرناک وی غیر سائل والموتر را و سائل تا اغا فاکیر چه غا غیر سائل وی اغا پاکیر مختار چه غا سائل وی اغا تین ورکو آخا حال تا گورا یو غریب دے پکیر دے سوال نہ کئی خو قربانی نہ دے کڑیے غریبانے دے کور کے خان سوال نہ کئی خو تا تا دان دا زادے چیر دی کور کے قربانی نہ دے شوی غوخا نشتا دے نو اغا تا وار ساوا گن ټول ځان تما کېږه دا غریب سره مدد وکا ها هم درنګي سائل کا راغله سوال یو کنه ختم ورک او کا غیر سائل یو تا پته ولګي گاونډي دې بلځه کې دې نو ختم وروړه ها اټولا تما خوراخه غریب سره مدد کا رمضان دې د تارو جماعت خبر اور دې جیب د ډاکته په خېټه موړي او بل گاونډي کلی کې یتیمان دی غریبان دی نو میرا بنی او کا سنت سے کوشش کوا ها خپل واس مطابق تعاون کوا ځان د پر رجامات راوړې نو هغه د پرن سنت سوار کا ځان د پر سوزی راوړې هغه د پرن سنت سوزی راوړه ځان د پر شربات راوړې هغه تن سنت سوار کا الله بدر بنی میرا بانشی ته تو مال کی بیچ کا مې نرسی او الله به تو سره مدد کوي ها غریبانو سره تعاون کوندو سره یتیمانو سره معاشرے کے ډېر محتاجی دی ها معاشرے کے ډېر محتاجی دی بعضی چې وګوره نو غریبانو هیڅ درک نه وي ها پېږي او بو سره جماعت یې کوي نو ځان د پر کجورې راوړې غدا پران راوړا کنه خیر دې دورا پیسې نه لګيږي مړه الله به تاسو سره مدد کوي تا کې غ کې به مال دولت کې به خیر او برکات واچي ها الله غو خلکو ته توفیق ورکي بشته چې توفیق ورک دا توفیق پر خبره ده پیسو پر خبره نه ده باز خلکو سره ډېر دولتونه دي خلا دین باندې د لګولو توفیق الله نه ورکي ها جیب ته لاس نه تیریږي او باز خلک ته چې غو ډېر واسره سیګم نه غا غریبانو سره تعاون کوي معاشره کې فقیرانو مسکینانو باندې خیال ساتي ها وایګم سلام د تا بچیو کپڑے شتا دی تول مسیو کپڑے شتا یتیمان دی غو کپڑے نشتا ها نو تاون وکا ورسرا کنا اللہ بدر زیان رضی شیخا کذالکا سخرنا حالکم کچری دی مالدارو صحیح طریقے سر قربانی کولے زکواتی ورکولے صحیح صحیح صدقے کولے معاشرے کی بیو غریبم نوے خا مختاج بنوے خا خو بچیو سړی په خېټه موړ شي غیې چې مړه پرېږده خپل کار به کوي الله یې د لوږو نه مړ کړي زیڅ کوم خپل خراب چلی ښه پېږم سلیم مصیبات دالې الله فرمایي کذالک سخرناها همدارنګې مونږه تبې کړې دی دا بورنه لکم تاسو دپاره لعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو د الله د نعمتونو قدر وکړي ښه اګوره که د اوښ یو اوښ سرکش شي نو تمام کواټ والی به کنټرول کړي الله وایي چې دا بورنا دا لوی اوښ دا لوی سانډا دا مادر تا تابع که خا ودری دا اخپی دا وطرده و پا چڑه دا اوال او ورزی دا غار شه ده پویش تکتور شه دا ما تابع کده در تا خا ما تابع کده ده ما تابع دار کده ده سخرنا حالا کم تاسو دا اللہ دا نعمتون شکریه و بس خا یو سانډا ده یو غزکه ده چه پا زور شی چاپلاری نشی سنبلوه خا خو الله در تطبیع کرده ده آرام سره پده ورواچی و چیدم لی او زبای ده که ورمیک ده کی گری خواه ده تا ده پر الله تطبیع کرده ده انسان تا که خود را تاکد نیشت ده پایگه مسئله بند الله اکبر لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالو تقوا آگورا ده قربانی چه تکیه که نه د دې غوخه و ویني الله ته نه رسیږي کته وای چې د دې غوخه الله ته رسیږي الله ته صرف د تاسو لپاره پرېزګری رسیږي خا د تان یات رسیږي رد پاغو مشرکینو باندې مشرکینو به حج کول قربانی باندې کولای ها او بیا به بیت الله دیولونه حرم دیولونه به او وینو سره ولړلو ها پیغمبر صلی الله علیه مطلب دا و چې دا الله ته رسیږي ها پیغمبر صلی الله علیه الله فرمایلی چې نه نه حرام دیوالونو لړلو ضرورت نشته ده لن ینال الله لحومها ارګیز نرسیږي الله تا غوخه ده دی ډنګرو ولا دماوا نوینه ده دی ډنګرو ولکه ینالو تقوا لیک رسیږي لتا پرزګری من کوم دستا سنا کذالک سخرها لکم ام درنګي مونګه تبکړی دا ډنګر تاسو ده پرا لتو کبر الله دې ده پرا چلوئی بیان کې ده الله علاما حداکم پاره ونه چې خودلی کړی تاسو لرا باغ طریقې باندې د الله لوی بیان کې دغه شرع د تکبیرون تا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله اکبر الله اکبر ولله الحمد اختر پورې زبانه ښا تکبیرونه کاوه وبشر المحسنين اسوک چې ګوره تکبیرونه کوي او دا چې قربانی کوي غریبانو سره تعاون کوي د مخ کې جتیر شو دانه کون دی ښا دانه کون دی دا پرهیزګاران دی وبشر المحسنين ازره اور کنه کون تا ان الله يدافع عن الذين امنوا یقینا الله تعالی دفاع کوي داغو کسان نه چې مؤمنان دي یقینا الله محبت نسدي د هر خیانتګر سره کل خوان هر خیانتګر کفور چې نشکر وي ها الله رب العالمین د خپل بندا دفاع کوي د مسلمان خو هغه څوک چې غام متکبر وي خیانتګر وي نشکر وي دا چې انسان سره الله رب العالمین د دې دفاع نه کوي او دی سره مدد نه کوي ها بشرت اعلان جهاد سرد اعلان فتحنا او زنا للذین یقاتلون بانهم ظلموا اگر مخ کے ماکے کے دیو تا د صبر تلقینو مخ کے ما پورا تفصیل بیان کړه دے ماکے کے بس صبر کول ها دا آرڈر وو چې صبر بکوي صبر جګړه مګړه بن کوي جنگونه بن کوي ها صبر بکوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنگونه جګړه نه کوي ها د صبر تلقینو نو بیا اجازات ورکړې شه او زنا للذین یقاتلونا اجازات ورکړې شوې ده هغه کسانو ته چې دیو سره جنگ کړې شوې ده ها یعنی دیو سره جنگ کولې شي دیو باندې حمله کولې شي بانهم ظلمو په سبب د دې سره چې یقینا دیو مظلوم دي نو مظلوم خپل دفاع کوي شي مظلومه خپل دفاع کوي نو د جنگ اجازه ترته ملو شخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو بیا وړې وړې جنگونه اولو شو ازوې ابواب اوات غن آباد بیا لوی جنگونه شروع شو جنگ بدر جنگ احد احزاب تبوک خونین نبی علیہ السلام اوویس جنگونه تقریبا لړاو کړی په خپل باندې ها میدان جنگ کې په خپل شریک وو اوویس غزاګانې غزا اخت اله شي جګه کې پیغمبر په خپل شریک او چې پیغمبر نوی شریک نبی علیہ السلام نوی شریک غطا سرایا اله شي اغه اندته لخر نبی علیہ السلام لګلی یو زبل زتا پیغمبر صلی الله علیه وسلم علاوه اور سره مدد کړي مظلومانو ته اجازت ملاو شل جنگ کولو و ان الله علی نصرهم لقدیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خلق چې دی غرونو کې لاګیا دی مجبوریه د وجه نه لاګیا دی ماس نه دی پوه شوې ظلم ور سره شوې دی حمله ور باندې شوې دی ها نو دی د وجه نه لاګیا دی مظلوم دی کنه دیو ته اجازه ته چې دیو جنگ کوي والے مظلوم دی الله به ور سره مدد کوي و ان الله علی نصرهم لقدیر او یقینا الله په مدد ته دیو باندې لقدیر خو مخه قادر دی الله به ور سره مدد کوي او مددونه وکور سره ها سوپر پاور طاقتونو ته شکست ورکړه هغه خور او غریبان او خلکو ها ځکه چې الله مدد ته کنه نو هغه سره خو الله مدد نه کوي ان الله لا يحب كل خوان كفور دفاع چې کوي د مؤمن نه کوي او مدد چې کوي مؤمن سره کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه مظلوم دی او مظلوم سره الله مدد کوي او د مظلوم دعاګانې قبليږي ها دی دواجر نبی علیہ السلام فرمائے اتق دعوت المظلوم وڑرے گا دا بدعا دا مظلوم نا چا سر چی زیتے کولے شی چا سر زیتے کڑے شوی وی آج اللہ تعالیٰ سوچات کی خوب صدق سر اللہ سوچات کی رشتیا سر نو ظالم با اللہ نیست و نبود کی تباہ و بربادی بگی اللہ رب العالمین تا ظالمان تباہ کے چی مظلومانو سر ظلم کڑے دے خوا ہر سرنگی چیوی خوا ظالم تا اللہ تا بدلاور کی دنیا کے و پاخرات کے دوڑو کے اللہ تا اور تا بدلاور کے ظالم سر مقابلہ مظلوم نشی کوئے اللہ تا زوراواری تا اور تا بدلاور کے خان مسلمانان مظلوم دی کشمیر کے ظلم شروع دے نورو جینو کے شروع دے یرغمالی کڑی دی باندی کڑی دی جیل کے قید کڑی دی اللہ تا اور سر مادتا ہو گئے خان او پنور کومو زینو کې مسلمانان دي مظلوم دي او کافر باندې ظالمان دي الله رب العالمین ته مظلومانو سره مدد وکي. ها الله اکبر. دا سوک تی دا مظلومان یرا دیو ته اجازه ته د جنگ دا سوک تی دا مظلومان نو مظلومان وګوره کنه الذين اخرجوا من دیارهم دا کسان دي چې استلی شو د کورونو کورونه پاتې شوی دي چې د دنیا پاتې شوی دي متاثرین دي ها مهاجرین دي بغیر حقین بغیر د جرم نه څه جرم نه و ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه جرم نه و بغیر د جرم نه دومره زیاته ظلم وشه معاشره کې بعض وخت کې د څه زیاته وشي چې جرم نه وي ها بغیر د جرم نه زیاته وشي نو ګور دا ډیر خطرناک وي ها د دې سزا بیا الله پاک ورکړي چې چا ظلم کړی بغیر د جرم نه الا ان یقول نور واسی نه رسیږي خدا وای یا ربنا ربنا الله رب زمونږ الله دې نور څه واسی نشته دې سبا الا ان یقول مگر وای دیو ربنا الله رب زمونږ الله دې یا الله مسره مدد وکې یا الله مسره مدد وکې دا مظلوم دی ربنا الله چې کله مظلوم دا واس کی چې ربنا الله نو ظالم بنیادو وزیخا ظالم طبقی ها خو چې رب خو پیجنې کنه نو چې تا رب نوی پیجندلې مظلومه تا رب نه دی پیجندلې نو تا سره څنګه مدد وکي رب او پی جناب یا بدر سره مدد کی او صحیح طریقے سره الله تعالی سنو چت کہ یا الله یا رب العالمین تما سره مدد تو کی تب یا گورا شتا سره مدد کی کنه کی 24 گھنٹے بو پکې نوی تیرې 48 گھنٹے بو نوی تیرې توبه بدلا بالا غستی وی ها اتقی دا نبی علیہ السلام فرمای د مظلوم دعا نه ځان وسته مظلوم دعا دا مستجاب وی دا قبول وی ها نو ظالما سوچو کا فکرو کا دا تونو ای چیز زوراواری اندہ کنزور رے کا یو زلے لاز در پسی اوچات کے بیا با تباوی برباد بوی نیست او نبود بوی خا ولولا دفو اللہ ناسا دا مشروعیت جہاد دا پرا وجہ ذکر کئی یرا دا کافر سر خلق جنگ والے کئی دی ظالمان سر جنگ والے کئی دا مظلوم والے مجبور شی پٹو پکو چتاولو بندے آتور را خستلو بنی مظلوم والے والے تورا رو چتای دا مظلوم والے ٹوپاک را خلی را دا دید واجن ٹوپاک را خلی مسلمان مجاہد خواہ واجہ دا دے چکا چیرے دا کافر دا مسلمان سر ٹیٹی نکی نو والا کا نمدرسہ ہو گورے نمسجد ہو گورے نئے عبادت خانہ ہو گورے ایچ شیبم نوی دا ٹولو بنے بکوزیوی آو بیا بدر تا ویلوړوی چې مونږ ما کوا بیت المقدس باندې دا ظالمان مسلط شوی دي ته مونږ وکا ور سره چې مونږ ته خلک ورشي په کوته کو ډاندوي وای څومره ظلم کې زیاته کی تلاړ شه کشمیر کې جمی مونږ وکا کنه بل ځای کې توکا کنه جمی مونږ ته چلاړ شي بیا د پډاندو وای ا دروازو کې وتا ویلوړوی نو کله چې سار ور سره وځنګي کنه او دینه لګي ویني وزي کنه نو بیا بلغه خطر کې چره اے خبردار د مسلمانانو مدرسې او مسجد ته همدارنګه د مسلمانانو عبادت خانه ته د مسلمانانو د دین مرکز ته غوته ورنوړو او کنوی دا غوسه کیږي جنگ کوي ها دا صرف د دفاع لپاره دا جنگ دی وګوره ورته واجه د مشروعیت کې تعال جنگ والے جیس شویل ولولا دفع الله الناس بعضهم مجبوری نه به جنگ کې ورورا مستی نه سوک نه کی جنگونه ولولا دفع الله الناس کچری نوی دفع کول دل تعالی اناسا خلق لرا باز اوم زنه د دیونا چې کافر دی مشرک دی ظالمان دی به باز ان په زنه سره چې مؤمنان دی مظلومان دی دا کافر کدی مسلمانانو په واجب باندې دفاع نه کی دے نی دفع کو دے اے نتیجه بچوا لا حد مت سوامع خما خاب اوران شوی و سوامع عبادت خانه دی یهودو و بیاون اگرجه د نسوارو نسوارا خوم سه دین والا خلق ته کنه دین خو سه یو مذهب والا خلق خو ده کنه نبد نسوارو گرجه پته وی نبد یهودو وی عبادت خانه پته وی و صلواتن او عام عبادت خانه ها صلواتن عام عبادت خانه و مساجد یا صلواتن خانکونه د پیرانو خانکونه خانکا و مساجد جمعتونه دا به ټول رنگ شوی وی یوس کرو فی حسم الله چه دوله وش پدی که نوم دا اللہ کسیرن دیرا نو گورا دا با طول اوران وی خوا خود دا مجاہدین دا اللہ پاک جواندی لری دی دا وجه نا دا کافر کانٹراول دی خوا آوائی چه دا مسلمان زان ویجنی پا مسجد بانے مدرسے بانے دی دا وجه نا مدرسے تا لسنا چاہی او کچیر دا خطر ہے ختم شی کنا نو بیا دا یاد ستا بیا با مدرسہ پسترگم نگو رے خوا نب بیا مسجد ګوره لکه څنګه بار ملکونو کې چې کوم ملکونو کې کافرو قوزا لګولې ری ها نو پاغذ کې مسجد ته توار شګه نه کنر بچې پاغذ کې کافر په ګټ وی لور دی چوکی دارا کې پیغمبر صلی الله علیه نو دې دوا جنا مسلمان ته پکار دي چې ځان دفاع کوي jihad کوي ها jihad مجبوری دوا جنا دی مجبوری دفاعی jihad نن نن سبا ها کافر راشی حملاو کی مسلمان غریبان دفاعی جنگ کئی خواه پیگم سارے بانے اللہ اکبر مجبوری دے کئی با مظلوم یہ ظالم سر با مقابلہ کے پیگم سارے کہا مقابلہ نشے کئی زان خو بوربانے مڑ کئی کنا دا زان مڑاول چی دی کنا دام یو قربانی دے خواه پیگم سارے بانے این اللہ آ ولین سرن اللہ اعلان فتح خاما خاما داد کئی اللہ تعالی من اغا چا سر ینصروهو چه مدد کوي دا اللہ دین سرا ینصروهو چه مدد کوي اللہ سرا یعنی دا اللہ دین سرا چه تا دا اللہ دین سرا مدد کے تا سرا با اللہ مدد نہ کئی کئی بخامخا لام ابتدایا تاکی دیا نون تاکی دی سکلا دا جملے کے چراشی نو دمرے مضبوطی کنا سا حادی نوی خا خامخا مدد کئی اللہ تعالی شک شبانشتا چا سرا من ینصرو آغا چا سره چې د الله دین سره مدد کوي نو الله دین سره چې مدد کوي نو دې سره به الله مدد کوي ها نو مجاهده ته د الله دین سره مدد کوي ته د مظلوم حمایت کې لګیاي تو سره به الله مدد کوي ان الله لقوی عزیز سوال پیدا وشي چې یاره کافر طاقتور دی د میزایل دی او جزونه دی آده دومره ټکنالوژي دی ورسره جواب الله رب العالمین د دیو نه زیات طاقتور دی ها اللہ دا دیونا زیاد طاقتور دے جنگ بدر کے مسلمانان کمزوری ہو آ وصلے ور سرنوے اللہ رب العالمین طاقتورو دا ملیکو پا ذریعے بنے مدد ور سرنو کا نو وہ سندر سر مدد کے ویشی تو سر ٹوپاکتے و غصر میزیل دے تو سر ٹوپاکتے و غصر جاز دے پہنگم سرے بنے خو اللہ رب العالمین تو سر وہ سر مدد کے دارے دا جزونو والا ا سپر پاور تا کتونا کمزور یو خلق د اللہ صلی اللہ رب العالمین شکست ورکھا ان اللہ لقویون یقینن اللہ تعالی خماخا تا کتور دے لقویون خماخا تا کتور دے عزیزون غالب دے خا تداونی چی کافر بغالب شی اللہ غالب دے تا سر مدد کی بشارت اللذین وزگورا دی مظلومانو تا اللہ رب العالمین پزمکے کے خلافات وارکا نو انشاءاللہ چی دیوئے با صحیح طریقے سرا اسلامی قوانین نفس کئی خاخ پلواس مطابق اللذینا اغا کسان امکناہم کمو تاکات وارکا دیو لرا فی الارض پزمکے فتح موارکا تاکات موارکا نو بیا بچا کئی خلافات موارکا اقام و صلاتا ادا کئی با موز پا کامل طریقے سرا و آتو تاو زکاة زکاة پور کئی و امرو بالمعروف امر با کئی پا توحید و پا سنت بندے اشاعت و توحید و سنت پا کئی و نحو ان المنکر منکول با کئی دا شرک او دا بدعاتنا منکول با کئی دا بدو کروننا ربلل با کئی خو کرونو طرف تا دا ڈیوٹی بوی خواہ گورا دی مسلمانانو تا که اللہ تاکات وارکز مکے کے خلافتی وارکا نو دو بیو بیت سکی دیو به بیا دا کار وی منځونه وکي صلات کمیټي به جوړي په یوه مسله باندې امر بالمعروف الا بغرزيږي زکاتونه به ورکي خلق منځونه به کوي خ کارونه به کوي باد او کرونه به معنی کوي نو فتح کې کې او اسلام کې خدا فائدہ ده د امن والا دین ده په یوه مسله باندې اسلام د امن دین ده ها او یقینو کا چې کوم ملکونو کې اسلامي خلافتونه تیر شوی دي هغه ملکونه چې وګوره تاریخی پڑاو کې امن او سکون زندگی تیرا کړی دی ها په یوه مسله باندې ځکه دین کې خو د مظلوم حمایت ظالم خلاف ته په یوه مسله باندې امن امان دی بے حیائی ختمول دی او ډېر خبرې دی په دین کې شریعت کې ها او قران چې نافیر شنو قران د امن قانون دی ها دا لاونه قانون دی کنه دا بندا قانون خو نه دی په دې کې چا سره ظلم زیاتې نشته دی ها قران قوانینو کې ظلم زیاتې نشته دا خودغو خلکو باندې بد لګیږي چې کوم خلک ته قران خلاف دی ها تعالی د دین خلاف دی غو باندې دا قوانین بد لګیږي ها اګوره کله چې تب ظالم نه بدلا واخلې یو سړی دی نجیس قتل یوک هغه نه بدلا واخلې ګوره قتلونه به من شي کنه امن به راشي دې سره امن رسي که نه رسي چې یو سړی غلا وکړه آر یو سړی پریشان دی د کور چوکیدارې کوي خلک آرام نه خطا دی کور چوکیدار الله غله دی خو چې یو غل نه لاس کاټ شي نو امن به رسي که نه به رسي پیمان وی ہے آر یو سړی به دا ډار کوي چې یاره که زه غلا وکړم مانه لاس کاټېږي او زه ګیرېږم نو دا امن نه دی د تا حیا دا په امن دی تا حیا ته څوک نشي کتی چې اسلامي قوانین وي امن دی بھائی خزا د پامن دے مشون د پامن دے ڈاکے غلے نہ آمن دے او بس آگو خال کو بندے دا قوانین باد لگی گی چھ کم خال قرآن دشمنان ہوئے خواہ پہ ایک مسئلے بند خواہ جی وللہ عاقبت الامور آخا صلی اللہ علیہ پر عاقبت الامور انجام دا ٹولو کرونو دے خواہ وحیو کذبو کا تسلی سرر تخیف دنیاوی نا خواہ تسلی ورگئی اگورا دمرا مسئل دو کو کبیا هم نه مانی نو بیا صبر کوا کنه تا نه مخکې لوی لوی خلک تیر شوی دی نوح علیہ السلام او هود علیہ السلام صالح علیہ السلام داغو تکذیب نه وکړی شوی نو دا مو تا تم تسلی د طالبا که تم صلا بیانې دین بیانې تبلیغ کوئ کنه مرګری امیر صاحب او چا درته څه ویلو نو تا نه مخکې خلکو ته هم دا چې بادره دی یلی شوی دی ها دا مو تا دپاره تسلی دی یو پیغمبر پورې تخصیص نشته دی ار حق پرست بره وای یو کذبو کا تسلیما تخفیف دنیا کچری نسبت درو یو کدستا فلا تحزن ما خفکیگا ولی فقط کو زبت قبلهم یقینا نسبت کرے شو مخ کے دیو نا فقط کذبت یقینا نسبت درو کڑو قبل او مخ کے دیو نا چا نسبت درو کڑو قوم نوح قوم دنو علیہ السلام دنو علیہ السلام تکذیبی کړو و عاد و نادیانو داود علیہ السلام و سمود و سمودیانو صالح علیہ السلام و قوم ابراہیم قوم د ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و قوم لوط قوم د لوط لوط علیہ السلام داغه تکذیبی کړو و اصحاب مدین عملګری د مدین چې شعیب علیہ السلام تکذیبی کړو و کذب موسی نسبت درو کړ شو موسی علیہ السلام ته وی بیا څو شو وی لگ محلت موارک بیا اندر ٹول تا باو برباد کو فا املیتو للکافرین ما محلت ورک کافرو تا منکرینو تا مکذبینو تا سم خستو هم بیا مونیو ولو فکی فکان نکیر پس ترنگی و نیو ولزما فکی فکان نکیری فکی فکان عذابی دا ما عذاب ترنگی و تاریخ پڑاو کت دا قوم نوح چا حال شو عادیانو سمودیانو دا نورو څه حال شه خپکه ما د تا قوم بند د څه تبا کیږي په جنگ بدر کې الله تبا کو کتبا نه کو دا هغه خوار مسلمانانو صحابو هغه په لاس باندې نشته نبوت کو ها په یوه مثال و فکا این من قریته نام فکا این من قریته پس ډیر د کلیو نام اهلکنا مونږه هلاکړي دي وهي ظالماتون او حال د دې چې دا اهل د کلیو ظالمانو فهي خاویتون علی عروشا دا غور سیدلیو علی عروشا پاغام چتونو خپل باندې و بیر معطلا عام درنګي هغه کویان معطله تین چې شاد پرات دي وقصر مشید ا بنگله مضبوطه انداز پرات دي ها افلم یسیرو ایدیو فکر نکی دیو نگر زیگی چه نظر دی عبرت بنده او گر زیگی او دا چکارو لگی سفر دی عبرت فی الارض په دنیا کې فتکون لون قلوبن چه شیدیو دا پرزرنا یا کلون بیا چه پای حسل کی بدی سرا آغو گنا چه واوری پدی سرا فا انا لا تامل ابسار کی سادا دی انا ها زمیری کی سادی مر جانا وڑی کی ساده ده لا تامل ابصار نه دړاندې استرګې د سرونو د دیو ولکن تامل قلوب لیکن دړاندې د استرګې د زړونو اللطیف الصدور هغه زړونه چې په سینو کې دی ها د زړه سترګې دړاندې دي سر سترګې شته ها الله اکبر و یستاجلونک بالعذاب و یستاجلونک بالعذاب زجر ما تخفیف اخروی اپا تلوار سره غواړی تانا بلا عذاب عذاب تا ته وای چې جلتی بنه مت عذاب راواله کنه مړه نیمنون تا خبره مت عذاب راواله ولن یخلف الله وعده هرگز مخالفت نکې الله تعالی د خپل وعده و ان یوما خپل وعده خلاف ورزی نه کوي الله په خپل واخ بنه عذاب راولی ها دا د تا کار نه چې تی په جلتی سره ور بنه راواله بلکه په خپل وعده عذاب راولي الله د خپل وعده خلاف ورزي نه کوي و ان یوما یقینا اوریز د عذاب یا ان یوما یقینا اوریز د قیامت پیغمبر صلی الله علیه وسلم عند ربک پنیز د رب دستا باندې اوریز د عذاب یا اوریز د قیامت پنیز در عبد استابنه که الف سنتین دا پشتان تا در زرو کلونو ده مما تاودون آغا چه تاس شمارهی دا کم دنیاوی کلون شماره دا یواور زر کلا ده خان سوال پیدا کی گی تلیبا ورست برازی چه یواور پنزوز زر کلا ده آدل تاوی چه زر کلا ده بیا دید پر جواب داده چه اوریز د قیامت لرا مختلف حالات دی کلا با دیرا وی کلا با لگا وی چا بانی و پانزوز در کلی سبی گی چا بانی و زر کلی سبی گی پیگون سلی بانی تو دا اعتراض نیشتا دی وکا این من قریت املیت لها آدیر دا کلیونا منگا محلت ورکڑی دی لرا احال دی چه دا ظلم کون کیو احال دی بیاموانی ولدی کلی لرا عذابونا ورکو و الی المسیر خاص ما طرف تر رجوع ده ها ترغیب ده ته باتا تبیدریو کې تبیدری گڑبڑ ما کوي الله او رسول خبره و منه ولې اختلافات کوي را کلا قیامت نه منه کلا توحید نه منه کلا رسالت نه منه قولیا یو الناس هو پیغمبر انما یقینا انا ز لکم تاسو پر نذیر مبین درون کې امخکارام تاسو ده پر ازر درون که امخکارا دا اللہ توحید در تبینو اعزبون نم درون بشرت فاللزین آمنو آکسان چه ایمانی روڑه دیو عملو صالحات عملو نیک دی نیک پتری که دی پیغمبر بنی دیو ده پر بخشش تی رزق تی ازت تی پجانت که خان تخفیف آکسان چه کشش کوی پا بطلولو دا آیتونو زمان که معاجزین عینات کو ان کی دی معاجزین عینات کو ان کی دی معاجزین عینات کو ان کی دی مقابلے کو ان کی دی اولائک اصحاب الجحیم دا مرگری دا جحیم دی خوا دا با جہنم تا چی چغا عینات کئی و دا ما دا یتنو دا ما دا دلیلو دا باتلولو کوشش کئی خوا پیگم صلی اللہ علیہ خاجی وما ارسلنا من قبلک من رسول تسلی ورکی ندی لگلے مونگا مخک دستان من رسول یو پیغمبر ولا نبی ان نبی نہ پیغمبر نہ نبی آگورا بعض علماء د رسول و د نبی په منځ کې فرق نه کوي ها اوی چې رسول و نبی دا یو شی دی ها او بعض وی چې رسول اختلی شي چې هغه ته نوی شریعت ملاوی او نبی اختلی شي چې هغه عام وي نوی شریعت ملاوی که نوی ملاو الله فرمایي ندی لیگلی ما مخ کې دستان یو پیغمبر ولا نبی نه نبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نبی څه تیلې شي ما مخ کې تیلو چې نبی یاد نبا آین با او خبر ورکول په معنی سره دی یا نبا ین بو په معنی د اوچتوالی سره دی نبی ته نبی ځکه چې دا خبر ورکی خلکو ته د الله د پیغام او یادا چې دا اوچت په نورو خلکو باندې او رسول چې دی دا په معنی د استازی سره لیگلی شوی سره رسول ته رسول ځکه ویلی شي پیغمبر پیغام بر دا د اعلی د پیغام وړون کی ته ویلی شي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی ندی لیگلی مونږه مخکې دستانه مر رسول یو پیغمبر یو رسول ولا نبی نبی الا اذا تمنا مگر کله بچ کې راتوک بیانی بکول کراتی بولستل علق شیطانو واب چول شیطان د جینی او د انسینا کغه جینی انسانو ہے کا انسی انسانو ہے فی امنیتی پمانز د کرات دے کے پمان د کرات دے کے ب شبہ وا چولے د خالقو پزڑونو کے فینسخ اللہ پس منسوخ بکال تعالی مایول کے شیطان اغه چی غرزول ب شیطان اچول ب شیطان آب اللہ تعالیٰ منسوخ کر سم یحکم اللہ آیاتی بیا با محکم کالا تعالیٰ آیتون اخپل مضبوطی بکو آیتون اخپل واللہ علیم حکیم اللہ علم والا دے حکمت والا دے خوا لی یجعلا ما یلق شیطانو علت توسوسے دے آدی دے برا چو گرزوی اغا شے چا چوی شیطان فتنتن دا امتحان شی للذین فی قلوب مرا داو کسان نه پره چې پزونو کې مرز دي والقاسیت قلوب ا سخت دي زونه دریو و این الظالمین دا ظالمان دي ا یقینا ظالمان لفی شقاق بعید خمخا په بدبختی لری کی دي بدبختی لری کی دي د حق نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ولی علم الذین اوتل علم ا دې پره چې پوی شا کسان چې ورکړی شوی دی علم انه الحق چې دا الله کوم شي نازل کړی دا حق ته طرف طرف دستانه نو ایمان بروري پدی باندې فتوخ به تله قلوبم نو عجزیبه کوي نرم بشي او دې پر زونه د دیو یقینا الله خمخا لار خودن کې او کسان لار چې ایمان راوړي ا خودن کې دې الا صراط مستقیم الار نیغه طرف تا رسون کې دې او کسان لار چې مؤمنان دي لار نیغه تا ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم لار نیغه تا اګوره طالبہ د آیات یو مشکل دی د مشکلاتو د قران نا پیغمبر صلی الله علیه و سلم الا اذا تمنا الق الشیطان فی امنیته د دې تفسیر کې علما او مختلف تفسیرونه کړی دي ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاجی یو تفسیر چې غا مشهور تفسیر دی خو غا غلط تفسیر دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم غلط دی ها کتابونو لیکل لري خو غلط روایت ته امام رضی رحمت الله علیه فرمای ا هذه الروايه باطله موضوعه مخالفه عن القران والسنه دا کوم روایت چې راغلی دی ا پدی کې دا خبرې دی دا د قران او د سنت نه خلاف دی او منګړت روایت دی پیغمبر باندې چا دروغ جوړ کړی دی ها وګوره دا چې خبرې شته چې نبی علی السلام باندې خلکو دروغ جوړ کړی دی ها ا کومه یو خبره ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندی لیګلې مونږ یو پیغمبر مخکې دستانه نه نبی الا اذا تمنا الق شیطانو مگر کله بچې کې رات وک اذا تمنا ان قراء کله بچولستل الق شیطان فی امنیتی و بغور زول وا بچول شیطان فی امنیتی پمانز د قرات ته دیکه وی ګرا وی نبی علیہ الصلات والسلام اوله توجیه غلطه توجیه نبی علیہ الصلات والسلام سورۃ نجم تلاوت ک افر ایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى کله چې دا آیات تلاوت ک نو شیطان جاری ک په زبان د نبی علیہ السلام باندې دا الفاظ تلک العرانی کلولا و این شفاعت هم لترتجا دا لوی لوی حستی دی خواه دا لات منا توزا دا لوی لوی حستی دی دا دیو شفاعت پا قبل ولیشی نو نبی علیہ السلام کله چې دا ویلو علا ایت ملات و لوزا و منات سالست الاخرا نو ایک دام شیطان دا دی پا زبان جری کو تلک العرانی کلولا و این شفاعت هم لترتجا دا لوی لوی حستی دی لوی لوی سٹی دی ها دا لات عزا منات دا دیو شفاعت با قبل ولی شی ها نو کله چې شیطان دا نبی علیہ السلام په زبان دا خبر جاری کا نو نبی علیہ السلام سخ خفا شو نبی علیہ السلام خفا شو نو دا توجی نو دا یاد اللہ نازل کا ها الا اذا تمنى الق الشيطان في امنيته نو دا زبان باندې چې دا جری شو نو نبی علیہ السلام خپاش بیا دا یو نازل نو دا توجیه غلطه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا توجیه قران نه خلاف ده اگر چې کتابونو لیکل یې تفسیرونو لیکل یې کتاب کې شتا خدا قران نه خلاف ده دا چه تفسیر مون نمانون دا چه خبر مون نمانون چه اگه قرآن نخلافی صراحت تا قرآن نخلافی دا قرآن نخلافتی ها دی که دا مطلب شو چه شیطان نبی علیہ السلام بانی مسلط شو او شیطان دا خبر دا دی پا زبان جری که دا خدا مطلب شو گن او حالان که دا قرآن نخلافتی تاسو اگره سورت شعرا دوا سوال لسم نمبر آد وما تنزلت به شیاطین شتا که نشتا دی نشی نزلی ده پا دی پیغمبر بنه شیطانان د پیغمبر پا زبان پیغمبر بنه شیطانان نزلی گی خواه فیگم صلی اللہ علیہ وسلم ادویم توجی ادویم تایید چی ده سورت جن او اجتماع تو گورا کل چه نبی علیہ السلام خبره کئی فا انہو یسلکو من بین یدیه و من خلفیه رسدا نبی علیہ السلام نمخ کے ورستا ملائک تی چوکی داران نبی علیہ السلام تا شیطان نشی نجدی که دے چه نبی علیہ السلام پر زبان بنے دا خبر جری کی چه تلک العرانی کل اولا و ان شفاعت هم لترتجا و ام درنگی سورت تکویر پینزو اجتماعیت وما هو بکول شاعر وما هو بکول شیطان الرجیم دا قرآن دا قول شیطان رجیم نده نو شیطان رجیم بیا د پیغمبر په زبان باندې دا الفاظ جری کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د درو آیتونو همدارنګه د نور قران نه خلاف ته دی د وجنه امام رضی وای هاذه روایتو باطله موضوعه مخالفان القران و سنت دا روایت باطل دی منګړت ته اگر چې پیغمبر طرف ته چا منسوب کړی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی دویمہ توجی الک شیطانو فی امنیتی کلچ پیغمبر کے رت کول نو شیطان پسکتا تو د نبی علیہ السلام کی آواز مشابه د نبی سرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افر ایتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى دا یاتی تلاوت کول نو نبی علیہ الصلات والسلام سکتا تو کے چې کوم جے کې سلویا خستا پاغذ کې شیطان خپل آواز د نبی علیہ السلام آواز سره مشابه ک او دی ویلو تل کلارنی کولولا و ان شفاعتهم لا ترتجا په دې الفاظ ویلو د نبی علیہ السلام په سکتا تو کې آواز مشابه ک د آواز د نبی سره تام غلطه توجیه دی والے زکه چې پدی کې رفد امن دی ها نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دره حفاظت نکیږي چې د اسلو یا خلید اسلو یو کې شیطان او بیا قرات شروع کی او د اواز سره اواز مشبی کی دا خو رفد امن شوا دا خو پیغمبر دی چې دا چې شیطان وسوسه چي او د سکتا تو کې دا چې الفاظ جری کی دا رفد امن دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې ساڑه نو نه قرآن دا چې کتابو چې دی کې شیطان خپل اوازونه ملاوږي ها نو دا کتابونو لیکلی دا غلطه توجیه دی اگر چې تفسیرونو کې شتا دریمه توجیه الا اذا تمنا کله بچه تمنا وکا په وخت بیان کې یعنی پیغمبر به اجتهاد وک اجتهادی به وک په یو خبره کې نو غلطی به راغلا په دغه اجتهاد کې نو الله رب العالمین به اصلاح وکړه لکه د بدر د قیدیانو په حق کې نبی علیہ السلام اجتهاد کړو نو الله رب العالمین اصلاح وکړه په زجر سره ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبی د پردا نه دی مناسب چې د قیدیانو سره وستی الله ورته زورن اور کې اصلاح یو کا پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی نو په اجتهاد د پیغمبر کې غلطی رتلې شي ها او بیا الله اصلاح کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاجی سالورما توجی پیغمبر بولوست کتاب اذا تمنا کلب چولوستل پیغمبر کتاب قرآنی بولوست الق شیطان نو شیطان با دا خلقو پزرونو کے شکوک واچول شبہاتی واچول نو اللہ رب العالمین با محکمات واضح دلالات آیتون نزل کرو فیون سخ اللہ ہو ما یل کے شیطان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ با منسوخ کو آغا وسوسے دا شیطان او محکمات آیتون بنازل کو مثلا لکہ اللہ رب العالمین او فرمیلو لا تقول لمن یقتلو فی سبیل اللہ موات بل احیاء ولکن لا تشعرون سورة البقرہ یوسل چلور پنجوستم نمبر آیت مویو تاسو پا بارے دا آغا چاکے چه قتل کرے شی پلارے دا اللہ کے چه مڑا دی بلکہ شواندی دی لیکن تاسو نا پوئے گے پا شواندہ غیبان دے شواندی دی نو شیطان وسوسا وچاولا خلکو تا خلکو شہادہ شواندی دی اللہ فرمائی دی چه شواندی دی دا خلکو امداد کولے شی نو تاسو ارزنا مدد غوڑے دا شیطان خلکو زڑنو کے دا وسوسا وچاولا دا خو یو متشابه شو نو الله رب العالمین او فرمایلو چې نا نا مدد غوښتل شهید نه نکیږي الله لا اله الا هو الحي القيوم بل اله بل معبود نشته ما سوا د الله نه پیغم سلام بیا محکم آیتون نازل کو هو الذی انزل علی علیک الكتاب پیغم سلام هو الذي انزل عليك الكتاب هن ام الكتاب واخر متشابهات پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ګور ادا د متشابهات نه دي چې شهید ژوند دی ا زندگی څنګه دی غا زندگی ونه تن پویږي نو شیطان د خلکو په ژوند کې وسوسه واچول چې ژوند دی خو مدد کوي شي الله شیطان نه مدد غواړو الله فرمایلی چې نه نه الله لا اله الا هو الله دا محکمات نازل کو ها ا شیطانی وسوسه د خلکو زړونه وېسته ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ا فیض البری کی وتوجی کی ها تمنا بو وکړه پیغمبر په اول دعوت کې د ایمان د قوم الا اذا تمنا تمنا بو کا امید بوک پیغمبر پاول د بیان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ایمان د قوم چر د قوم با شاید چې د قوم به ایمان راوړي کله به چې پیغمبر اول دعوت شروع ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو شیطان به مایل شو او وسوسه به واچولې په زړونو د خلکو کې، نو خلک په مسلمان نشو موافق ته تمنا د پیغمبر سره، خلک په مسلمان نشو موافق ته تمنا د پیغمبر سره. ایزا تمنا، کله بچې تمنا وکړه پیغمبر پاول د دعوت کولو کې د ایمان د قوم، فعلق شیطان، نو علق شیطان وسوسه به واچول شیطان فی امنیتی پاغه تمنا د دې کې پاسونو د خلکو کې، نو موافق ته تمنا د دې به خلق مسلمانان نشو. ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم، الله اکبر. نو دا یو مشکل آیات وو د دې څه توجیهات ما درته وکړو. ها خو بس آسانه خبره را شوه، الا اذا تمنا، عقل بچ دې تمنا وکا القشه تمنا بو کا پاول د دعوت کې د اخیری توجیه د زده کا بس. تمنا و کا پیغمبر پاول د دعوت کې د ایمان د قوم چر را قوم به ایمان روړي، کله بچ تبلیغ او دعوت کول، نو شیطان به د زړونو خلکو په منځ کې د زړونو د خلکو کې به وسوسه واچوله، نو د پیغمبر تمنا مطابق په د خلک مسلمانان نشو، نو پیغمبر به بیا خپاو شرمو تمنا وا چې مسلمان شوی وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم، الله اکبر. راشه جی، ولا یزال الذین کفروا، تخفیف اخروی، ولا یزال الذین کفروا، همیشه دی ها کسان چې کفر کړل فی مریتن په شک شوبه کې من هود دی قران نا تر دی بوره چې راشد ولر قیامت با تتنا چنک یا راشد ولر عذاب دوره جه بے فایده حکیمین بے فایده ته لشی ها شاند شاند ته کې لشی شاند چې بے فایده ده بچین راوړي. آل ملک یوم ایزن للہ، ملک بد شہید نن اور دے خاص تا اللہ دا پر دے پیسلا بو کی پمیند دیو کے آن بشارت ور کی آکسان چیمانی روڑ دے عملو نیکڑی نیک پتری کرے پی عمر بنے پا جنتونو دنے متنو کی بھی تخویف اخروی. آکسان چو کفری کرے دے نسبت تدروے کرے دے، کفری کرے پزرون سرا، انکاری کرے پزرون سرا، نسبت تدروے کرے دے بے آیاتنا پا دلیلو دا قدرت زمون سرا پا زبنونو بنے، نو دا کسان دیو دا پر عذاب دے در اسوا کولو. خواہ مسئلہ جہاد نباد مسئلہ اجرات، والذین حاجروا، آ کسان چې اجرتی کرے متاثرین شوی دے خواہ پلارے دا اللہ کے سم قتلو بیا وجلی شوی دے خواہ شہیدان کری شوی دے او ماتو یا پخپل امر شوی دی غزیان دی، لیرزقنہم اللہ رزقن حسنا، خما خواب اور کے لئے تعالی دیو لرا رزقن حسنا رزق خیستا چی دی جانت رزق تے، و این اللہ لہو خیر الرازقین، یقینن اللہ دا خما خواب ورد رزق ورکو ان کیو نا دے انجامی سدے، خما خواب دخیل کی اللہ دیو لرا مدخلنا آزید دخیلی دوتا یرزاونو چی دیو برزیوی پدی زیبان دا اللہ نا، یقیناً اللہ چی دے پوئی دے صبر کو ان کے دے، ذالکا الامر ذالکا امر درنگی دے خوا، ومن آکابا بمسلما ہو کے با آو چا چی بدلا وغستا آسوک چی بدلے وغستا بمسلما ہو کے با پشان تا اغی چی تکلیفر کرشو دیتا سم بغیا بیا ظلم وشو پدے بندے سم بغیا لے ہی بیا ظلم وش په دې باندې لینصرنه الله خامخا به مدد وکړي الله تعالی دې سره به الله مدد وکړي ان الله لغفور غفور یقینا الله بخون کې مهربان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ومن عاقب بمسلم عوقب به بدلا په بدر کې ثم بغي عليه یا په مکه کې ثم بغي عليه بیا دے بنے تجاوز وکڑے شا احزاب کے دوبارہ احزاب کے عملہ وکا کنا نا اللہ اور سر مدد وکا کوئی نکا ذالکا دا امداد ثابت تے بے ان اللہ یولی جو لیل زکا چھے اللہ تعالی داخلوی شپا پوری دے کے آدھا خلوی وریج پش پے کے کلش پالا نشی وریج ترشی و ان اللہ سمیون والی بصیر یقیناً اللہ اوری دن کے دے بصیر لی دن کے دے ذالکا دا دیو جنا بے ان اللہ هو الحق چی یکینن اللہ تعالی دا حق تے و انما یدون من دونی آچی دیو را مدد چکی ما سوا دا اللہ نا هو الباطلو دا غلط تی پانی دی و ان اللہ هو العلی الكبیر الله تعالی او چت ته ا ال کبیر لوی دی ا عدی حصه صورت اولا نفی د شرک فی تصرف علم ترا علم تعلم علم تخبر ایتنی خبر تن گور پ زړه سره نه رویت قلبی مراد دی ایتنی خبر نی پ ان الله انزل من السما یقینا الله را وری دبرنا او ب پس بیا وګرځي زمکا محذرتن تکشنا ان الله لطیف خبیر الله باریک بین دے باریک لیدون کرے خبیر خبردار دے خاص تا اللہ پہ اختیار کی آغا شئینا چھ پس منو کی دی آغا شئینا چھ پس مکو کی دی یقیناً اللہ تعالی خمخا بے حجت دے الحمید ستیل شوے دے اے تا نگو رے یقیناً اللہ تاسو پا خزمت کے لگو لی دی آغا شئینا چھ پس مکی کی دی والفلکا آکشتی جریگی گی رو اوڑی پا دریاب کے پا حکم دا اللہ سرا روانی گی پا دریاب کے پا حکم دا اللہ سرا ویوم سکو سمان آ بند کرے دے اسمان آ تین کرے دے اسمان انتا کا آ چے اون غرزی گی علال ارض پزمکی بندے الا بے ازنی ہی دا ٹول کرونا پا حکم دا اللہ کی گی خواہ ان الله بالناس یقینا الله په خلګو باندې خمخا شفقت کوونکې دی مهربان دی واخواه ډیر مهربان دی وهو الذی احیاکم وګوره دیجه کین دوا حیات دوا ممات ذکر کړی طلبه سوچ تا وګا هو الذی الله هغه ذات احیاکم چې ژوندی کړی او تاسو لرا ژوندی دنیوی در کړی ثم یمیتکم بیا به مړاوی نو ژوندی دنیوی نه بعد ما مارک سوی دا قبر مارک دے کنا دے سم یحییکم بیام بجوندی کوی با قیامات کے سم ان الانسان لکفور یقینا انسان لکفور خماخا نشکر دے نو گورا دوا حیات دی اور دوا موت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو موت نطفے دے یو موت قبر دے یو حیات دنیا دے یو حیات آخرت دے حیات برزخی سر ذکر نکو حالان کے حیات برزخی ثابت تے ہاں کہیں سلے بنے والے ذکر نکو زکا چھ مستقل حیات نہ دے پشانت دے دنیا و پشانت دے آخرت پہے گے کہ نہ پہے گے سلے بنے خدا برزخ کیفیت تا زندگی حیات وغیرہ د دې کیفیت بنی مونږ نه پیږو ها کومه خبره چې الله کړی وي کومه رسول کړی وي بس غبنې د مو ایمان دی ها دې کې چیر چاړ نه دی پکار یو بل باندې فتوا لگاول دا نه دی پکار کیفیت نه الله خبر دی برزخی کیفیت نه د قبر کیفیت نه پاس ته مرگ نه دې ته برزخی دی شي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاجی لکل امت جعلنا منسکا اعاده حصے سنی صورت نفی د شرکی فیلی لکل امتن ہر امت پرا جعلنا منسکن گرزول دیمونگا منسکن زید قربانی لار د بندگی هم ناسکو ہو چی دیو کوی اغیل رام ناسکو ہو چی دیو کوی اغیل رام دیو کوی پاخی طریقے بندے فلا ینازعنک فی الامر مخالف تا تاثرا جگڑا نکوی فی الامر پا دین کے والے زکا ودو تخو دعوت ورکو ان کے الہ رب کام رب طرف تا مخالف تا تاثر جگاڑا نکوی پا دین کے زکا چھے تا دعوت ورکو ان کے رب طرف تا و دا دین تابن نزل شوے دے نو بیا مخالف سرنگی تاثر دین کے جگاڑا کئی پا ایک مسئلے بنے چھے دا تا دین وی و تا دین نا مخالفات کی و دے جاننا دین جڑی نو دا خوڑے لوے سرکشت بیدا تی انکا لالا خودن مستقیم یقینا تا خمخا پسید لارے بندے مستقیم چھے نیغا لار دے خا تا پا ہدایت بندے تا روانی پسید لارے بندے و این جا دلو کا کچری دیو باس مباسے کوی تاثرا فقول تور تویے اللہ آلمو اللہ خپوئی گی پاہو کرنو منی جتا سے کہو اللہ با فیصلہ ہو کی پا میں اندستا سکے پاوری زیدہ قیامت کے پاہو مسئلو کے جتا سو یہی پدی کے اختلاف کو ان کی ایتا نہ پوئے گے بلکہ پوئے گے ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ پوئی گی پاہ شہینو منی چپاس منو کی دے والارز آپس مکی کی دی پدی باندې تنه پویږي بلکې پویږي چې الله تعالی پوی دی باغ شینو باندې چې پاسمنو کې زمکو کې عالم الغیب سره پیو الله دی ان فی ذلک ان ذلک فی کتاب یقینا دا په لوح محفوظ کې دی یا په حکم د الله کې دی ان ذلک علی الله یسیر دا په الله باندې آسان دی زمکه اسمنونو باندې پویدل دا په الله باندې آسان دی نتیجه به تورې زجر دیو بندگی کی مسیو د الله نه داغه مخلوق چې نه دی نازل کړي الله تعالی په معبودیت دی باندې سلطانن څه دلیل انیشته دی دیو د پر پدی باندې سلام انیشته دی ظالمانو مشرکان د پر امدادی عقل چولستلی شي په دیو باندې دلیل د قدرت زما بیناتین چې صاف صاف دلیل وي نو پیژنې با دلیل د توحید وخت او توحید بیان شي پیژنې با تا پاغه مخونو داو کسانو کې چې کافران دي منکر دي د توحید نه المنکر خفغان لرا یا قریبا دی یا کادونا قریبا دی دیو یستون باللزینا چه دیو حملہ او کی پاو کسانو من یتلونا علیما چه لولی پا دیو بندے آیاتنا دلیل دا قدرت زمونگا قول اور تویے پہ امبرا آفاو نبیو کوم آگورا کلے بچے توحید بیان کا معاہد توحید بیان کی نبیا خلق کوئی چه دا لوی شری دے خواہ دا شری دے دا پسادی دے دا شر جو دے پہیگم سلے بنے مشرک سڑی بندے دا اللہ توحید بد لگی گئے ہاں سرگان دی بمخ کے گنزر ہوشی ہاں کل چی دا اللہ وحدانیت بیانے یو مشرک کی پیر پرست قبر پرست بود پرست ہوئی گئے نا غبانے بڑے رابادہ منی وی مڑا دا والیان نمانی کل وی چی دا بزرگان نمانی کل وی چی پیران نمانی نو دا دا مشرکی نو کارو بھائی تا مسلمانی تزام منی والی دا خبر بادی را والی وگورا یستون قریبا دے چه دیو پا مومنانو مسلمانانو بنی حملہ ہو کی خواه او بیا وی چه دا لوی شری دے خواه دا لوی شری دے قول طور طویه پیغمبرا افا اونب اوکم بشرن ایزا خبر در کم تاسو تا پا شر سر من ذالکم دا دینا چه دا کمی خبر تاسو کو چه دا شری دے اچه شی دی اشر سر شی دی انار ور دے ور دا جہنم دے غاٹ شر سره ور د جهنم دي چې چاته ورسید دا غاٹ شری دي چې جهنم تا ورسید شیخ القران مولانا محمد طاهر پنجپیری رحمت الله علی هغه وویلو قل افهل انبئکم و پیغمبر ایز خبر نه در کوم تاسو ته بلکې در کوم به شرن پلو شر سره من ذالکم د دینه چې دا کوم تاسو بیانو دینه غاٹ شر له توخم تاسو د پره انار چه غور دے خواه وعدہ اللہ چه وعدہ کری دا تلا دا دی ور اللذین کفرو او کسان سر چه غا توحید نمون کر دی اگو دا پر دا ور دے و بیس المسیر ادر بات زید روجو دے اگو را انارو انار وقف دے خواه وقف دے پنار بند دے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنچ پیری رحمت اللہ علیہ اگو بسیر انار باندې وقف ته ګوروي ګوره ها توی لیکلی دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم من ذالکم پدی وقف ته انار باندې وقف ته ناغه بسرنګ توجیهات کولو واه واه واه واه شیخ الله د تاج درجه ډېر بلندی کې قران د ډېر خدمات کړی دی ها اگر چې ډېر فتوی در باندې لګی دلی خو برداشت کړی دی انارو شیخ په فرمایلو انار هی النار هغه اور دی ښه اشر چې دی چې تا ته رسیږي هی النارو دا اور دی او بیا لکن نارو تا د پره اور دی مین کن نار تا نه به اور لمبی خیجی او مشرک کن نار تا به نه اپاسنه اور وی فی کنار پتا کې وننا اور خټیږي اټول به ور ور وې ها مشرکا ته خو وای چې شریط تی ته موحد ته شری نه یی فسد دا شری دی ها انار ټول ور ور یې سر نه خو پرې لاندې باندې نه نه بار هی انار دا ور دے لکنار تا دا پرا ور دے من کنار تا نا دا ور لمبی دی علی کنار پتا بنے ور بلی گی فی کنار پتا کے ور بلی گی شیخ سرحد رحمت اللہ علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ وا شیخا الا د قبر باندې رحمتونه نازل کی ها خلق ته تیارو نه رويستل دي رښتنه یي طرف ته رڼا طرف ته چا د الله توحید نه پیژند پیغام صلی الله علیه الله وحدانیت نه پیژند ها ادي سړي درا غټه قرباني کړي او پنجاب کې رئیس المفسرین شیخ القران حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ او شیخ القران مولانا غلام اللہ خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر یا ایو الناس ضرب مثل متعلق تے د دواڑو ایسو سر یو مطلب ہے نہیں یارے پوی د پر یو مثال بہ نہیں مثال وضاحت ممثل پر شیخ القران مولانا محمد طاہر نور اللہ عمر قدہو فرمایلو مسالا بلا مثالا لکناقا بلا مہارا مسالے سر چی مثال پیشی نو وضاحت وشی آکل چی مسالے سر مثال نوی نو دادا چیوی لکا وخا بغیر دا مہار وخا بغیر دا مہار کنٹرول کی گی ساندا بغیر دا بینی کنٹرول کی گی خدا اشتا کا غن کو واٹ والے کنٹرول کی گا خدا اشتا کا میخا غن کو واٹ والا کنٹرول کی گا خو کل چی بینی اور کی کنه بینی بس مشوڑ کے و ساری دسه نسته یغه ووخ بغیر د موهار نه کنټرول کیږي دا و شیخ القران فرمایلو ها شیخ القران مولانا محمد طاهر دلتا وضاحت مساله د پر مثال ذکر گئی او تاسو وایو چې د مو معبودان د څه حاجتون کی د څه زمان ور کی د څه لونه ور کی الله فرمایي چې غو ورتاونه سا ځان پوهه کا ما سوا دا اللہ نا چه ار سوکوی چه سوکی را مدد کئی که غا پیر دے که پاکیر دے که والی دے که کبر دے که بود دے که پیومبر دے که جبریل پریشتا دے آکا جنات پیریان دی ما سوا دا اللہ نا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا چار ترنگی مخلوق تے یو مچم نشی پیدا کوئے مچ دا گورا چلنج ور کی اللہ پاک ہاں ما غواړه غیر الله نه ما غواړه څه نشي کوي یو مچم نشي پیدا کوي دا متل ذکر گئی یا ایو الناس تمامی دنیا خلقو ته چیلنج ورکړي یا ایو الناس والجنو جن ور باندې عطف دی ها یا ایو الناس او د تمامی دنیا انسانانو او د تمامی دنیا انسانانو زور با مسلون بیناول چې تاسو ته یو ماتل یو مثال خدا چې ماتل دې فاستمعوا له بالقلب د زړه غوونه ورته ولاګوي ها دا سار دا غاټ سار ولا غوونه مالګوا دا په یوې ووره په بلی وباسه د زړه غوونه ورته ولاګا چې خپوې شي و یاره ماتل به څنګه وی الله پاکا د څنګه ماتل دې وې ماتل دا دې کنه ځان پوي کا ان الذين تدعون من دون الله یقینا هغه کسان چې تاسو را مدد شکوي ما سیوا د الله نه هغه کسان الذين ذویل کل لپاره دی بت پر نه دی منه ودا بت بتان ایتنه وي په اولیاء او په زرګانو چې سپن کی خدای د هدایت درته وکي د کتابونه توې لیدي کنه دی لی دا نحوه صرف کتابونه خو تا یې لیدي سړیا ان الذين يقينا حق كسان ذويل كل د پر استعماليږي هغه کسان تدعون من دون الله چې تاسو را مدد شکوي ما سوا د الله نه کاغه پیغمبر وی کا فرشتي وی کا وليان بزرگان وی کا جنات پیریان وی کا قبر وی کا پیر وی کا فقير وی من دون الله پوزیشن یو اورا لن یخلقو زبابا هرگز هرگز لن تکیدی تبیدی دے گورا هرگز هرگز نشی پیدا کوئے زبابا یو وڑو کے خوندے مچا مچم نشی پیدا کر دا غاٹ سار ہے بچے خو پریک دوا دا غاٹ سار والا بچے خو پریک دوا دا خو نشی در کوئے وڑو کے خوندے مچم نشی پیدا کوئے وی کا عابدین معبودین رجم شی بیا وینا نا ولو اجتمعوا اگر چرا جمع شي دا بدین معبودین دا ټول تک تونه یو مچم نشي پیدا کوي ها وې مچ خدر کنار دا چاته چته عبادت کې کنا دا دیبنه چې کومې نظرانې شکرانې تا کې خودلې دي که دا مچ ورځنه تختې دام نشي لرې کوی ځان نه مچ دفام نشي کوی ها آی های سوره وضاحت سره خبره الله کوي دا تا چې چاته خدای وای دیبنه تا نظرانې شکرانې څه میټې څه شې دې یخې دې مچ راشي دا شې تختې کنه دا تا معبود دا مچم نشي لرې کوی مچ نه دا شیم نشي لرې کوی اته بیا ورته چیرته داسې پلوان دی ها ته کې مثال ونې وی ګوره چې تورا پتی کی کیوی غا سار نه کوي عقل چې ته کې نه باری کې بیا اثر کوي دا سړی دا روح چې په بدن کې بیا دوره طاقت نه وي دا روح چې پرواز وکي کنه دا بیا طاقت وي الله دا عقل نه خلاص کا ها الله دا عقل نه خلاص په کې مثال ونې وی مړی کې ډېر غاټ طاقت وي بیا چې روح ورځ نه وځي بیا ډېر غاټ طاقت عقل نه کارو اخلا وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا كَوَ تَخْتَوِي دَدْيُونَ مَجْسَ شَيْءٍ سَقْوَدَ مِتَئِي وَتَخْتَوِي لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ نَشِخْ لَا سَوَلَ دَ شَيْءٍ مِنْهُ دَدِي مَجْنَا وَي خَا وَي خَلْقُ خُوِلُو چِ دِرْ زُرَوَار دِي دِرَا غَٹَا پَنْجَي دِي دِرَا غَٹَا پَنْجَي دِي زُرَوَار دِي وَي نَمَرَ زُرَوَار نَدِي غُوَغُوَا وَرَا غُوَغُوَنَسَا غوګونه سا خبره واوره الله والا خبره واوره ها زوراوار نه دی پنجه نشته دی ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی عابد والمطلوب معبود الله وی چې کمزور دی مت عابد او معبود خان دا زړه خبرې دي مانه زړه تروي دي زړه زوړي ملاله زړه تروي په کوم سره خاجي او ګور اورته زاو فطالب والمطلوب شیخ القران فرمایلو ها پنځ پینډي والا شیخ یا ایو الناس ضرب مثلا فاستمعوا لا ان الذين تدعون من دون الله لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب اي هي داو پندي شيخ هغه یو عجیب لهجه کا والا زړنه خبره کا والا زړ ایګم زړ دی دواجه نا علماء فرمائی استخاصت المخلوق بالمخلوق بی یزید بستمی رحمت اللہ علیہ در لوی ولی تر شویرے غوائی گراو ولی چدر تا وی ولی وی استخاصت المخلوق بالمخلوق کا استخاصت المسجون بالمسجون وی یو مخلوق دبل مخلوق نا مدد غاڑی پریاد کئی دا چلے لکھا یو جیلی دبل جیلی نا پریاد یو جلی بل جلی تا پریاد کئی مدد غوڑی یوم پا جنگلو کے باندے بلم پا جنگلو کے باندے ایور تا ایچ راشا مو خلاغون اخلاص کا او کا استغاثت الغریق بالغریق یا مدد غختل یو غر کی دون کی دا بل غر کی دون کی نا یو سڑے غر کی گی دی مریت ہے برا خطل یہ بلن غر کی گی ایو ایچ راشا مو خلاغون اخلاص کا مو خلاص کا خلاصویشی نو کمزور یا د کمزوری نه والے غواړي زوراور ذات نه غواړه اګورا طالبا دا مچ مثال الله والے ذکر کا مچ په حیواناتو کې دا مچ والے ذکر شه دا مچ ډېر بشارم دی ها ډېر بشارم دی لکه څنګه منجاور به حیا ده کنه آمدارنګ دا مچ هم به حیا ده دی دا وجه نه آغا سړی دا خبره ډېر خالی کلی لري ها چا کوم سړی دا خبره لیکلی چې کون جش نشینه د برکبر بیدان د مداونر وی چرچنه چې کینی مړې پیجن چې دا خزه ده کنر دی ان دې سړی دی کتاب کې تحفۃ النصیح کې لیکلی دی وی المنجور مگس به حیا المنجور مگس به حیا وی منجور به حیا مچته ها کله به یو طرف نه راتویږي ترورې وا خورکه دغزه کې نسته کړو ا دغه کې وظیفه کړی وای ا دغزه کې دا کړی اندا توی ګره توی کني قبرون تلور شو دا اولیاو قبرون باندې وګورو دا یاران نستی من جوړیون ها پیغمبر سره خاجی دا زباب تا زباب ولی لشی زباب علما فرمای زباب تا زباب زکه لشی لکثرت حرکتی زکه چی دی کی خوچی دل زیاتی دا وګرلمش بس هرمشه دا داغه کار کوي ها منجاورم په ځین شي ټینګی دی ها کله بداجی کله واغه مزر سر تر رسیدلې کله دغز تر رسیدلې حرکات ورګه ډیر دی ها زباب دا په معنی د حرکت سره دی بیر خوچی دل دی ورګه ها او علما فرمای و هو اجهل خلق الله دا د الله په مخلوق کې سخت کما کل شهر ها دا الله په مخلوق کې په حیواناتو کې لوی اجهل لوی ناپوی مچته ها ځکه مچ ذکر کړه لا یخلق ذبابا والے بس کما کل دې تی شاړه دې بیا پوزي ترسي کني وزمات شرمېګنا وی وې اختر په یو غرد د مو د پوزي ترسي وسا او دې بل طرف نه و څو پرې منډوي کړه ور پرې نستنی ور پرې نستنی اجهل الخلق الله او بلدا دویم قباحت صد اخرس الاشیاء پر ټولو شینو کې زیات خیرس پمچ کړي ها ار یو شی بنې کې نه ها څو ګوره نوس وي او څلورم صفات پمچ کې څه ده لیس له اجعاف بنی نشتا ګوره ها د مچ والا بن نشتا ها ولی زګه چې څټي وړو کې ده د مچ والا څټ ډېر وړو کې ده نو ځکه باندې نشتا کچره باندې وې کنه نو بیا د څټ ټینګې دم نه خاځه ډېر ناره ده ډېر وړو کې ده بیا د باندې څور باندې درنه یې ساری بکوډه شو و ها په یګم سره و بیا سار کوډه کې ده ځکه ساری ډېر ناره ده وړو کې ده او دې دواله سنری ها د مچ څو سنری دواله سنری هو زید دی ها دواله سنې زیاتی دي په دې سره ارمشه ده پر مخ صفه کوي بس نو چې مچ وګوره سترګې او توغړ ارمشه ده پر ودا چې په دې مخ باندې کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د مچ تقریبا علما ذکر کوي څلوي خورزه زندگی دې څلوي خورزه نه زیات از ژوند دي نشته ها څلوي خورزه زندگی د مچ ته بیا مری پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر او مج سره دا دورا جیبا شده چه دا پتور کپڑه بنده سپین غل کئی خواه او پا سپین کپڑه بنده تور کئی کنی تاسو کپڑه چه او گره سپین کپڑه نو آغا که با طول تور دا گونه یرا دا دا مج دا گونه دا نلی ری کیگی خز غریبانه ور پر حیرانی وی خواه پیگم سره من دا دا مج دا گونه دی خواه پیگم سره نقصان کئی که نا نقصان اس تور کپڑه بنده تور کوله بیا پاتا نلگی دا نقصانی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاجی ما قدر اللہ سوال پیدا شو دا مثال سره بدی خلق اللہ پی جندلے ہی کنی پی جندلے او یرا مشترک اللہ نا پی جنی ما قدر اللہ زجر ور کی ما قدر اللہ حق قدری آدیو عزت و نکدال تعالی پا حق عزت سره حق عزتی داو چی اللہ منلے شریکی نوے پیدا کرے ان الله لقوی و عزیز یقینا الله خامخا طاقت ور دے غالب دے پخپلی بچی ونه نفی د معبودیت غیر الله نا الله یستفی من الملائکه و رسولا الله تعالی غره کی د ملائکونا رسولن استازی و من الناس و د خلقونا ان الله سمیع بصیر یقینا الله اوریدون کے دے بصیر لیدون کے دے ها ملائکونه رسولان غره کړی دی اگر جبرائیل دی ملائکو نا غره کړی دی خلکو نے رسولان غره کړی دی پدی کې غره رسول څوک دی پیغمبر علیہ السلام دی ملائکو کې جبرائیل غره دی اپ پیغمبرانو کې نبی علیہ السلام غره دی یعلم ما بین ایدیما دا اللہ تعالی پی جنی آغا شے چھ مخامخت دیو کی دے یعنی دیو تا حاضر دے امور دا دنیا دی و ما خلفم آغا چھ ورست دا دیو ندی آن غیب دی یا امور دا آخرت دی خاص اللہ طرف تاو پسیر ٹولو کرنو دے یا ایو اللذین آمن ورکاعو اعادے مزمین سورت اجمالا اے شراب بسوئی نفید شفی شرکا فی تصرف و فیلی یا ایو اللہ یا ایو اللذین آمنو او ایمان والاو ارکعوا وسجدوا ارکو کې سجداو کې وعبدوا ربکم اتاسو بندګیو کې درافل وافعلوا الخير اکرونه کوي دني کې لعلکم تفلحون د دې پر چې تاسو کامیاب شي ها وجاهدوا في الله حق جهادي اګورا امام ابو حنیفه په نسبنه دلته سجدا نشتا ښا اوله سجدا وا دلته سجدا نشتا ځکه چې دې کې رکوع ذکر دی او سره ورکعوا وسجدوا نو دا دل منځ سجدا لې ښا دا د اومه سجدا د تلاوت نه دی وجاهدوا في الله اشاره کوي بسوې جهاد ا وجاهدوا في الله اتاسو جهادو کې په دین د الله کې ان په توحید الله کې کوششو کې حق جهادي اوله وجه په حق جهاد سره وجتباكم د الله تاسو غره کړیو و ما جعل عليكم في دين من حرج اني دې ګرځول مقرر کړې په تاسو باندې په دین کې من حرج ستنګي ملت ابيكم تبه دریو کې د دین د ابراهيم عليه السلام د پلار خپل ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام دي او سماكم المسلمين دی ابراهيم عليه السلام نوم کې خدل له پتا سبنه د مسلمانانو من قبل مخد دینه وفي هاذا او پدی کې یعنی پدی دین د پیغمبر کې تاسو مسلمانانو یو ليكون الرسول شهيدا عليكم ادي پر چې شي پیغمبر اگوا حق خودون کې عليكم پتا سبنه وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ا شَيْطَانُ حَق خودون کی په خلکو باندې گواهان په خلکو باندې پوري د قیامت کې فاقیم الصلاه امر مسلم ادا کوي مونځ او ات زکات اور کی زکات عبادت بدنی الله د پرو کې عبادت مالی الله د پرو کې واتسمو بالله منګولې ولګي په توحید الله باندې واتسمو بتوحید الله دا ټوله خلاصه د سورات شو هو مولاکم د الله تعالی مولاکم کرساز دستا سو دے مددگار دستا سو دے فنی مل مولا ډیر خ مددگار دی و نه من نصیرو ا ډیر خ امداد دی نو مدد و امداد الله نه غوړې د غیر الله نه مغوړې ښا تفریح وکړه.